وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاد و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاد و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مولا بندہ ناچیز نو صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرماوے دارین دی بخشش عطا فرماوے عزیزان گرامی اج دے مختصر وقت وچ چند ایسے سوالات دے جوابات دینے نے جڑے عام گردش کر رہے نے تو میں چاہنا وا کہ یک جا انہاں دے جوابات جمع کر دیتے جان تاکہ تانوں وہ جوابات دین دے وچ دقت پیش نہ آوے راتی میں تقریر کر کے تے دیر نال سوتا ہاں نیندر بھی حالے پوری نہیں ہوئی اوہ تھکاوٹ بھی ہے بہرحال انشاءاللہ العزیز صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جناب دے سوالات دے جوابات تسلی بخش جناب تک پہنچ جان گے ملک دے کونے کونے اچ پھرنا نصیب ہوندا ہے لیکن عجیب گل اے وے کہ جیڑے سوالات لاہور وچ سنے نے اوہی راولپنڈی سنے نے جیڑے راولپنڈی سنے نے او ملتان سنے نے ملتان والے بہاولپور سنے نے میں سوچدا رہیا کہ یار اکو سوال ہر ذہن اچ گردش کردا پھردا ہے وجہ کی ہے پھر میں قرآن پاک چو جواب لبیا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا اللہ فرماؤں دا ہے شیطان اپنے بیلیاں والے وحی کر دینے ایسے اقوال اور ایسیاں گلان دی جیڑے اتوں چوپڑے ہوندے نے وچ کھوکھلے یعنی وچوں سکا تانبا تے پانی سونے دا چڑھا دیو تے انج دے سوال شیطان لوکاں دے اپنے دوستاں دے ذہن وچ پاؤندا ہے تے او کنجر مڑ سارے دے ذہن وچ کوئی پائی کھڑا راول پنڈی والے دے ذہن وچ اوہی پائی آندا ہے تے جے کراچی والے نے تاں وی اوہی پائی آندا ہے ہر کسے دے ذہن وچ لیکن جدوں اساں جواب دینے ہے او سوال سامنے آندا ہے او پانی جڑا اتوں لگا ہوندا ہے او حق ہون والا او اتر جاندا ہے تے وچوں گند نکل آندا ہے چاکتے ہے تے باطل جڑا ہوندا شے کوئی باطل کول جنہ کچھ بھی ہوے خدا دی قسم او حق سامنے آ جائے نا او دے اللہ فرماؤندا ہے تے باطل دا بھیجا ہی نکل جاندا ہے اے ایسا آزمائی کھڑے ہیں جتھے بھی گیا نا جتھے گل ہو گئی ہے اللہ دی مہربانی نال باطل دا بھیجا ہی نکل گیا ماشاءاللہ عام ایک مشہور سوال ہے تساں وی ٹی ویاں اخباراں سکولاں بازاراں کچہریاں ہر تھاں تے او جی سائنس تو قرآن سے نکلی ہے سائنس تو قرآن سے نکلی یہ سوال ہوندا ہے لاؤ فقیر متار پھیرن لگا جیتے ہون اگلے انو آنکھو بچا لو تس لاؤ سرکار کہتے ہیں سینس قرآن سے نکلی ہے سوال تے غور ہے یہ ہوندا ہے سوال کے نہیں اکو انہاں نوں پوچھو سینس قرآن تو پہلو ہے سی یا نہیں سی سقراط بکرات ارسطاطالیس فیثاغورس بڑے بڑے پرانے سینس دان قرآن دے اترنے تو پہلو ہے سن کے نہیں فٹ جواب دین گے تے سکول دیا کتاباں وچ بھی لکھیا ہے کہ اے تے پرانے ہے سن قرآن تو پہلو میں کیا بیلی اور سمجھ نہیں لگ دی سید الانبیاء نو قرآن بعد اج ملیا سائنس داناں نو پہلو مل گیا سی جے سائنس قرآن وچوں نکلی گل سمجھ نہیں آئی تے جیڑی شاہ وچوں اے دسو پیو پہلا ہوندا کہ پتر تے جے پتر پہلا ہوے تے پیو کیویں بن گیا جی سمجھ آ گئی نے جے پتر پیو تو پہلا ہوے تے او حرام دا ہوندا ہے یہ سائنس پھر حرام دی بننی دے کیونکہ سائنس دان پہلو سن قرآن بعد وچ اتریا ہے تے بعد وچ اتریا ہے تے حضور سرکار یا تے انج آکھو کہ لوح محفوظ تے جڑا قرآن لکھیا سی نا اللہ تے اللہ دا نبی اودے تک بعد وچ پہنچے نے تے جڑے سائنس دان سن او کتی مار کے پہلو ہی اپڑ گئے نے پہلو ہی اپڑ گئے نے تے جے سونیا اوتھے کسے دی جرت نہیں جنہ چر سونے لفظ نہیں اتارنا اتھے تک کسی دا دماغ جا سکدا تے پھر سمجھ لے سائنس تو یونانیوں کا پس خوردہ اور جھوٹا ہے اور قرآن محمد عربی لجپال کا موجودہ ہے سمجھ آگئی نے اگلی گل سن میں دساں بھی یہ سائنس کس تاریخ نو کس دور نو یونانیاں تو اسلامیہ دے وچ ترجمہ ہو کے آئی ہے دس دیں اے فقیر دے کول کتاباں دا ٹھیر لگا ہے ایک کتاب نواب صدیق حسن بھوپالی بھابی دی کندی ایک ابجد العلوم میں دا حوالہ دین لگا تاکہ سارے ہی پکے ہو جان اون امام جلال الدین سیوطی دے الحاوی للفتاوی دا تے تاریخ آلے تمام دا حوالہ دے سکنا وا اس کتاب ابجد العلوم بیروت دی چھپی جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 180 اس لکھیا تاریخ دے حوالے نال کہ ابو جعفر منصور بادشاہ نے روم دے بادشاہ ول قاصد بھیجیا کہ کتاباں یونان والیاں دیاں ترجمہ کر کے میرے ال بھیج اکلے دس جس وچ شکلاں بنیاں ہوندیاں نے جہدے تحت عمارتاں تیار ہوندیاں نے او اکلے دس کتاب وی تے بعض دیگر طبیعت دیاں کتاباں اس دور دے اندر ترجمہ ہویاں پھر او دے بعد آیا ہارون رشید دا پتر مامون نو تے پھر اے بھوت ہی سوار ہو گیا نا اونے آن کے تے آکھیا بھئی جتھے جتھے روم والیاں دیاں کتاباں ہیں نا او ساریاں کڈ کے لے آؤ تے اس لے روم والے جنے وی سن سارا خطہ ہے سی مسلماناں دے قبضے وچ کیندے قبضے وچ تے انہاں فرمایا انہاں آکھیا بھئی یونانیاں دے سارے علم عربی وچ ترجمہ کر کے لے آؤ تے ترجمہ کیتا گیا تے حتی کہ ایس نو جناب اتنا ایک بھوت سوار ہویا بھی ایسا کیا کسے جو دسیا بھی قبر اچ کتاب پہ ہو سکتا ہے قبر دے وچوں کڑ لیا وہ ہے اے ہن نواب لکھ کے اگر اے گل نا آندا جدوں اے سارا یونانیاں دے فن مامون رشید دے دور اچ ترجمے ہو کے آئے گل سمجھا جے تے پھر مسلماناں نو اس لایا کہ شابش پڑھو انہاں نو تے جڑے سن نا مجتہد تے امام عالم ابو حنیفہ امام شافی ورگے پہلو انہاں کہیا اے نہ جا نیرے جایا جے انہاں چیزاں دے جڑا انہاں نو پڑھے گا او زندیق بن جاوے گا خبردار انہاں چیزاں دے نیرے نہ جایا جے مگر جنہاں تے بدبختی سوار سی انہاں آکھیا نا آپاں ضرور انہاں نو حاصل کران گے اے پھر لکھ دے اس سوز ذنب فی ذالک لمن ارتقی بہو ولو شاء اللہ ما فعلو آکھے اے گناہ سارا ہوندے سر پیا جی نے سب تو پہلو او ترجمے کر کے ادھر لایا ہے ہن ترجمے کنے کیتے نے مامون تے ابو جعفر منصور نے اونے ترجمے کرائے گل سمجھ اج جے ترجمے ادھروں ہو کے آئے نے تے پھر سمجھ لے قرآن وچوں سائنس نہ نکلی جے سائنس قرآن وچوں نکل دی انہاں نو ترجمے کرن دی لوڑ کیڑی سی ہن قرآن وچ سارا کچھ پیا سی گل سمجھ لگی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب آندے سچ نے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے اور ایک پاسے سی مامون تے جعفر منصور ایک پاسے سی فاروق اعظم فاروق اعظم کون سی فی کل امت محدث و محدثی و محدث امتی عمر حضور نے فرمایا ہر امت میں ایسا شخص ہوتا ہے جس کو خدا اللہ تبارک و تعالی باتیں خود بتاتا ہے اللہ دے دل وچ گلا پوندا ہے تے اوہیاں زباناں تے آ جاندیاں نے فرمایا میری امت میں اگر ایسا شخص ہے تو عمر بن خطاب ہے ہن ایسے ہی کتاب ایک نمبر تے جناب تاریخ دیاں دیجر البدایہ و النہایہ وغیرہ اٹھا کے دیکھو حضرت عمر بن خطاب نو حضرت سعد بن ابی وقاص نے لکھیا خط حضور سکندریہ تے اس علاقے دے اندر روم والیاں دیاں فارس والیاں دیاں بڑیاں بڑیاں لائبریریاں نے حکم ارشاد فرماؤ مسلماناں نو پڑھائیاں جان فاروق اعظم نے فرمایا یا ان کو جلا دو یا دریا میں ڈال دو قرآن کے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا مامون دے پیچھے چلے آجے مدینہ دے تاجدار فرمایا میرے ابو بکر تو عمر دے پیچھے چلے آجے کن دے پیچھے توجہ سمجھا جے ذرا گل نو وجہ کی سی؟ رب سونا ہر پاسے دیاں کتاباں تو دور رکھ کے ہر فن دوسریاں دے دور رکھ کے تے مدینے دے تاجدار دے صحابہ دی جڑی فوج تیار فرمائی انہاں نوں کیوں دنیا تے غالب کیتا؟ رب دی غیرت تے توحید گوارا نہیں کیتا کہ مت آن والا اے آکھے یونان کے علم کی وجہ سے صحابہ دنیا پر غالب ہوئے، مت کوئی یہ کہے فلاں سائنس کی وجہ سے صحابہ نے شان پائی، مت کوئی یہ کہے کثرت اخلاق کی وجہ سے صحابہ نے یہ شان پائی۔ رب دکھانا چاہتا تھا میں نے جو صحابہ کو شان بخشی ہے صرف اپنے احکام کی تابع داری کی وجہ سے بخشی ہے۔ میں غلبہ دیتا ہے، مت تسا منسوب کرو یونان والے پاسے، مت آخو رومیاں دا کمال سی، آخنا سبحان اللہ۔ خدا دی قسم ایک جنگ دے موقع تے صحابہ کرام دے دل چ خیال آ گیا اج اسی بہتے ہاں جنگ ہار گئے۔ اللہ نے فرمایا اج بہتیاں دا خیال آن لگ پیا ہے، جنگ بدر نہیں یاد تانوں، اج بہتیاں دے چکر چ پے گئے ہو۔ جدن مسلماناں دا بھروسہ کثرت یا اصل تے ہویا ہے ہمیشہ ذلت ویکھیے۔ حضور دا ہو مجاہد جنہوں مدینہ دے تاجدار نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، میرا خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اس خالد بن ولید نے جنگ دے دوران فرمایا جدو لوکار کیتی آج تھوڑے ہیں کافر بہتے نے، فرمایا چلے ہو تھوڑے ہیں بہتے ہیں نار جنگ نہیں جتین دی، جنگ اللہ دی مدد نار جتین دی۔ انگریزی کھوتیاں نو کی پتا رسول اللہ دا دین قرآن کتھے پہ وسدا ہے؟ خدا دی قسم کر کے آنا، توجہ نال سنی، رب سونے دی توحید نے اللہ سونا اسے واسطے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو سنو، اسا ذلیل قوم سا، سانو اللہ نے عزت دیتی محض اپنے دین احکام تے چلن دی برکت دے نال، فرمایا اگر اے بوا چھڑ کے کوئی اور بوا استعمال کرانے عزت لبن دی خاطر تے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، ہمیں ذلت تو مل سکتی ہے کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ توجہ ہے کوئی نہ، آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ فرمایا عزت سانو ملیے اللہ تے پاک محبوب دی تابے داری نہ کدے نہ، ہاں نہ سائنس نال، نہ مکانا نال، نہ بلڈنگا نال، نہ دولت نال، نہ سرمایہ نال، الٹا خدا دی قسم صحابی اکرام نے عرض جا کے کیتی حدیث دیا کتاباں اٹھا کے بیک شرح مشکل اولا سار امام تحاوی دی اٹھا کے دیکھ، ہاں جی نبی پاک دی بارگاہ میں صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ ایدر نال قبر دے وچوں کانا نکلیاں نے سونے چاندی دیاں، فرمایا چھڑ دیو اینا تے کٹھے ہونا لے بدترین لوگ ہونگے۔ کی مطلب؟ جیڑی فقیری اچھ زندگی گزار دے جے اندے اچھ صحابہ سارا کوشش دے۔ اور گل سمجھے آجے یونان دیاں کتاباں کیندیاں مامون دے دور وچ ترجمہ ہوئیاں عربی وچ، روم والیاں کتاباں تے مامون دا دور پیا ہوندا ہے سن تقریبا 250 ہجری 200 ہجری وچ، کدھر 250 ہجری، قرآن 250 سال پہلو اتر چکیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں سائنس تو قرآن سے نکلی، قرآن پہلے، ترجمہ اب ہو رہا ہے، تے جے قرآن وچو سی تے پھر یونان نو لیاون دی کیڑی لوڑ سی؟ ایتھوں ہی جواب نکل آیا انہاں کمینیاں دا جڑے ہندے نے جی اے ساریاں وراثتاں سن ساڈیاں بزرگاں دیاں تے پہنچ گئیاں انگریزاں دے کول تے ہن دوبارہ جا کے اساں حاصل کریے اوتھے۔ سن لے اے دا پوچھنے ہی وراثت کدی ہے؟ اس تاریخ تو پوچھ یا سید مہر علی شاہ گورنی تو پوچھ۔ اگر اے وراثت رسول اللہ دی سی تو رسول اللہ دی وراثت گل سمجھا جے، حضور دی وراثت اللہ دا قرآن سی۔ کی سی؟ نبی پاک سرکار دا قرآن رب دی، رب دے پاک محبوب دی وراثت۔ تے او وراثت جڑی سونا حبیب دے گیا سی قرآن والی وراثت، پیر مہر علی شاہ گولڈی فرماؤدے نے جدو سر عبد القیوم ایک سر گورنر سی انگریزاں دے دور دے اندر پشاور دا، اس چٹھی لکھی آکھن لگا پیر جی غیر قوماں ساڈیاں وراثتاں لے گئیاں، سانو پھر جا کے انہاں تو حاصل کرنا پڑا ہے۔ میرے مرشد مہر علی شاہ گولوی نے فرمایا فرمایا برخوردار مخدومہ جڑی اے گل کیتی ہوں ساڈیاں وراثتاں غیر لے گئے، فرمایا قتل نہیں ساڈی وراثت او نہیں جڑی انگریزاں دے کول اے، ساڈی وراثت قرآن حدیث دین دا علم اے۔ الحمدللہ حالے تک حضور دے غلاماں دے کول ہی لگی ہوندی اے۔ توجہ ہے، مہر منیر فقیر دے کول پئیے پیر صاحب دا خط پڑھ سکدے ہو جمعے تو بعد۔ سر عبد القیوم دے سر وچ سوٹا ماریا مہر علی شاہ گولوی سرکار نے، فرمایا برخوردار ہاں اے وراثت ساڈی ادو ساڈے ہتھوں نکل جائے گی، کیڑی؟ نبی دے دین دے علم والی۔ جدو تساں سونا مرشد غوث زمان کتب دوران مجدد وقت دا بیان فرمایا، اے آپ دے بول کی سن ربی پہ بول دا اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود گفتہ او گفتہ اللہ بود، فرمایا جدو تساں ترقی دا لفظ استعمال کیتا کلمہ خیر تے فرمایا مانا وچ شر والا ہے، کلمہ خیر ترقی اسلام دا نام لیا تساں جدوں تے پھر تساں اے پھیلائی ترقی والی تعلیم، فرمایا اس لے حضور دی وراثت مسلماناں دے ہتھاں وچوں نکل جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، حال تک فرمایا ساڈے کول ہے۔ پھر اگے آپ نے غیب دی خبر دتی، سائنسدان نہیں سی نا صاحب ایمان سی، فرمایا سنو ہم تم میں سے جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا جیسے جیسے یہ لندن کی پڑھائی عام ہوگی ویسے ویسے اللہ تعالی کے احکام اور دین کا دنیا سے صفایا ہو جائے گا، یہ تعلیم جو ٹیڈ کے لیے آئی نہیں تو تسا صرف آنکھیں ٹیڈ پرستی آستے پڑھ دے جے پہ جیوے جیوے عام ہوئے گی۔ ایمان نال دس مرشد دا بیان سچ نکلیا کہ نہ نکلے؟ ہائے ہائے، اج خدا دی قسم دن نو دیوا چک کے لبے نا تینو نہ تے شیر ربانی جیسا ولی ہن نظر آوے گا تے نہ تینو مہر علی شاہ جیسا عالم نظر آوے گا، جاہل ہی رہ گئے نے۔ گل سمجھا جے، دو جواب ہو گئے، تیسرا جواب اللہ ایک قرآن سے نکلی کہ دے تو ایمان نال دسیا جے جیڑی شے قرآن چوں نکلے گی اس نال قرآن دی قدر ودے گی کہ کٹے گی؟ ودے گی۔ میں مثال دینا قرآن نے بابا فرید تیار کیتا ہے، کیتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے بابا فرید بنایا، قرآن نے عمر بن خطاب بنایا، انہاں اللہ دے پیاریاں نے ہمیشہ قرآن دی شان ہی ودائی ہے، نہیں ودائی؟ یار سائنس نکلی قرآن سے، اور قرآن کی قدر اتنا ختم ہو گئی کہ رب دا قرآن اج نالیاں وچ تے مفت کوئی نہیں پڑھدا، گل سمجھی؟ ویخ انہاں دے چور بازاریاں تے بدماشیاں تے کمینگیاں، تینوں منافقت نال دھوکھے کیویں دتی کھڑے نے، ادھروں آندے نے سائنس کتھوں نکلی، تے جے آکھو قرآن والے پاسے آؤ تے آندے نے مولوی چنے پڑھاونے نے، پتر بھکا مارنا، میں کیا لانتی ادھروں آنا سائنس قرآن سے نکلی، ادھر آنا قرآن بھکا مارنا، گل نہیں سمجھ لگی؟ توجہ نہیں کیتی آلے جی، تساں ہن سائنس نال دنیا کھاندی ہے، پہلا تہاڈا ایمان دے مطابق، میرے ایمان دے مطابق تے سائنس نال نہیں کھاندی، میرے ایمان دے مطابق تے اللہ کھواندا پیا تے کھاندی ہے بھائی، جدوں انہیں بند کر دینا ہر شے ختم ہو جانی ہے، تے جے تہاڈا ایمان دے مطابق سائنس نال دنیا کھاندی ہے بھائی، تے سائنس نکلی قرآن وچوں، تے پھر قرآن نال دنیا پئی کھاندی ہے، تے اے رکھنا قرآن پڑھیے پڑھائیے، تے مولی پھر چلے پڑھیے تے بھکھے مریے، پھر سمجھ لے انہاں لعنتیاں دیاں گلاں آپس وچ ٹکراؤندیاں پئیاں نے، ہر کہے قرآن ٹی وی تے کنجر خانے تیار نہیں کردا، قرآن تیار کردا داتا گنج بخش جیسے ولی تیار، توجہ ہے کوئی نہ؟ اچھا جڑے چکلے گھر گھر چ، مینو آتا جی استعمال ہی برا ہے نا، میں کیا لانتی ہوں جڑا قرآن وچوں نکلی وہ استعمال کبھی برا نہیں ہو سکتا، توجہ نہیں کی فقیر تے رب نے نقطہ الکا فرمایا، آندے نے سائنس تو اچھی ہے اس کا استعمال برا کر لیا، میں کیا بدبختا جیڑی شاید قرآن چو بنے وہ استعمال کبھی برا ہو سکتا ہی نہیں، میں مثال دینا مدینے دے تاجدار نے قرآن نال صدیق اکبر بنایا، میرے قرآن نے علی مشکل کشا بنایا، میرے قرآن نے حسین بنایا، ایمان نال دسو انہاں دا استعمال برا ہو سکتا ہے؟ بالکل لانتی ادھر بھوک لے، قرآن سے نکلی ادھر آنا استعمال برا، پھر اس بناو والے کمی رہ گئی، قرآن سے بنی ہو پھر استعمال برا ہو، قرآن سے بنی ہو قرآن سے نکلی ہو مسلمان بغیرت ہو جائے، قرآن سے نکلی ہو ویڈیو پہ بلو پینٹ ماں بہن دیکھے، قرآن سے نکلی ہو ہزاروں لاکھوں مسلمان بموں کی جناب نظر ہو جائیں، قرآن سے نکلی ہو انسانیت کا درد دنیا سے ختم ہو جائے، یہ کیسا قرآن کا علم تم نے نکالا؟ قرآن تو دنیا انسانیت کا درد دینے آیا ہے، اگلا جواب سن قلندر اقبال تو پوچھ، آخنا سبحان اللہ، اقبال دی فوٹو رکھنا ہو رہے تانوں کی پتا ہے بدبخت نہ انہاں تے خدا دی قسم اور سپ دے منہ وچ آ گئی کرلی، اس آخیا جے کھانا تے کوڑا نہ تے جے چھڈنا لاج لگدی ہے، اے تے میرے مدینے والے دا معجزہ سی، اقبال وچ رہ تے انہاں نوں اساں اپنی طاقت دسنی ہے، جہدے تے اساں نگاہ رکھ لینی ہے انہوں خراب نہیں ہون دے، سن کچھو سنیا جی گل آ گئی ہے، کچھوا سنیا جی، کچھوی جڑی ہے نا کچھوی، یہ آنڈے دے کے ریت چ دب آؤں، جتھے بھی پھر دی روے آنڈا او دی نگاہ وچ رہندا ہے آنڈا او دی نگاہ وچ رہندا ہے تے پھر اس وچوں بچہ نکلدا ہے جے او نگاہ پھیر لوے نا تے آنڈا گندا ہو جاندا ہے وچ بچہ نہیں بندا مثال دتی ہے سمجھاون واسطے ورنہ مدینے دے تاجدار دی نگاہ دی مثال کیڑی ہو سکدی خدا دی قسم کر کے آنا جس دے اتے نبی پاک نگاہ مبارک رکھ لین کائنات دے کسے کونے چ بیٹھا ہوئی کفر دی دل دل چ بیٹھا ہوئی مندر چ بیٹھا ہوئی بت خانے چ بیٹھا ہوئی نگاہ مصطفیٰ دی ہوئے جدو بھی بولے گا مدنی تاجدار دی خوب موتی توڑے گا حضور خراب نہیں ہون دیں دے حضور خراب ہن سن کلندر لاہوری فرماندا ہے وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے بر کو بخارات وانا سائنس او دی کمال ہے اس قوم دی سائنس اس قوم کے لیے کمال ہے جس قوم کے لیے آسمانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں آسمانی فیض کے دروازے بند ہوتے ہیں جس قوم کے لیے بند ہوں اس قوم کے کمالات کی انتہا سینس پر ہو جاتی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات فرمان دے اس مشینات سینس بندے دا دل مار چھڑ دیا انسانیت دا درد ختم ہو جاندہ ہے اور میں تیرے تو پوچھاں گا قرآن دل مارن آیا ہے یا جیواں من آیا ہے توجہ ہے کوئی نہ قرآن دل زندہ کرن آیا ہے قرآن دا مقصد یہ ہے اپنے دل نو مولا دی یاد نال معرفت نال زندہ رکھ لے تے سائنس دل مار دی تائیو اج مردہ دل لے اج دے دل مرے ورنہ ہوے مسلمان تے دل مردہ ہوے نہ غیرت دا پتا نہ حیا دی تمیز نہ شرم و حیا نہ خوف خدا نہ معرفت حق نہ عشق مصطفیٰ نہ دین دا درد نہ سجن دشمن دی پشان نیکی بدی دی تمیز اے دل مردے دا کم اے قرآن دل زندہ فرمان آیا ہے تو یار عجیب گل ہے جڑا دل مردہ کردا ہے وہ قرآن چو کڈی کھڑے جی ظالمو خدا دا تے خوف کرو گا پھر احساس مروت انسانیت کا درد ایمان نال دس ہوئے آج انسان دا درد رہ گیا انسان دی قیمت زیادہ ہے یا آج سائنس دی یا مشینہ دی قیمت زیادہ ہے انسان تڑپے پیانا تے پرواہ نہیں کر دے کتے جنہ بھی اگلے دن میں ویکھیا بندہ وجہ گڈی نال تے گڈی والا بندے نو ویکھن دی بجائے گڈی نو پیا ویکھے کدھر ڈینٹ تے نہیں پایا گیا تائیوں ہی خدا دی قسم ہن سب توجہ رکھی سائنس ہے دنیا کی مشین بناتی ہے تے قرآن یہ حضرت انسان بناتا ہے گل سمجھی خدا دے بندے اللہ دا قرآن انسانیت کا درد دیتا ہے سائنس بقول اقبال اور مشاہدہ اور انسانیت کے درد کی بجائے انسانیت کا احساس بھی ختم کر دیتا ہے تے ایڈی کمینی شے رب دے قرآن چوں نکل سکدی نہیں. ایک سوال ایتھے اور ہوندا ہے مولوی جی قرآن چوں تے ہر شے ہر علم قرآن چ تساں آپ ہی تے آندے جے کائنات دے ذرے ذرے دا علم کدے وچ میں کہیا جی اساں منکر ہیں توبہ توبہ اساں ساڈے سنی دا ایمان ہے عرشا فرشاں دی کوئی کائنات دی ایسی چیز نہیں جس دا علم قرآن وچ نہ ہو گل سمجھ لے ہن جواب دا سوٹا پھیر دیاں پھیر دیاں بولو تے صحیح سن لے میرا ایمان ہے قرآن میں سب کچھ ہے قرآن میں ساری کائنات لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین مگر فرق کتنا ہے قرآن کے ذریعے قرآن کے تمام علوم تک پہنچنا یہ کسی کافر فاسق کا کام نہیں یا رب کے نبی کا کام ہے یا کامل ولی کا کام ہے گل نہیں سمجھ لیں علم سارے قرآن میں ہے لیکن قرآن کے ذریعے ان علوم تک رسائی صرف نبی کو ہوتی ہے یا کامل بولو تو صحیح یا کامل سن انہاں دا تضاد کیدا سائنس تے قرآن دا میری سائنس تو مراد یہ جدید سائنس جس کو عملی سائنس کہتے ہیں عملی سائنس ایجادات جس کو کہتے ہیں یہ قرآن کے ساتھ ان کا آپس میں اتنا جھگڑا ہے کہ سائنس ہے مادہ پرستی قرآن ہے روحانیت قرآن ہے قرآن بناتا ہے درویش تے فقیر تے مرد حق تے مرد حق بنتا ہے وہ دو جدوں نفس مر جائے نفس مر جائے تے نفس مرد ہے ادو جدو بندہ نفس نو مشقت چ رکھے گا بابا فرید سنیا جے بابا فرید چھڈ خود سید الانبیاء دے صحابہ نو ایک کھانی جو دی روٹی او بھی دو مہینیاں تو بعد پانی دا گھٹ پینا رہنے اٹھارہ لگی اٹھارہ ٹاکیاں وچ گل سمجھی 18 ٹاکیاں لگے کپڑے فاروق اعظم پوندا سی جنہ بھوک زیادہ جنہ دکھ زیادہ محمد عربی سرکار دی طرفوں انہ امتی دے اوپر فیض زیادہ اوتھے رسائی نفس مار کے سائنس نفس مارن دی بجائے اے نفس نو پال دے گل سمجھی خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ مدینہ دے تاجدار سرکار دے تھلے صحابہ کرام صحابہ نے ایک بار روح دا گدا بچھا دیتا سرکار دی تہجد دی نماز رہ گئی صبح اٹھے فرمایا اے شیطان کدھر پا دیتا جے راتی میرے کول غفلت ہو گئی ہے میرے کول راتی تہجد دی نماز چھٹ گئی ہے خدا دی قسم کر کے آنا اوے مدینے دے تاجدار مدنی لجپال غریب نواز جنہاں دا سونا تے دل جاگے امتی نو سبق پڑھا گئے امتی او میں روح تے گدے دے اک وارا سدا تہجد گزر چھٹ گئی تے ایمان نال دس ہوئے تے جنہ تیرے میرے وانگیوں بیڈا تے سونا ہوئے تے اینا دی تے پانچ ٹائم دی بوڑ نہیں بڑھنی کنے وجہ اٹھنا ہے ملانگا آنا نو وجہ اٹھنے نو کنے وجہ تے ایمان نال دس نو وجہ اٹھنا رہے تے قرآن لعنت کردا ہے کہ رحمت کردا ہے اٹھدا نو وجہ پیا ہے نکلیا قرآن چو کھلا ہے چلیا نہیں نو وجہ اٹھن والا قرآن چو نہیں بنتا قرآن چو بنتا ہی جڑا سرگی میرا مولا واسطے اٹھ پہ تکبیر 9 بجے اٹھن والا خدا دی قسم کر کے آنا ایمان نال دس جدوں دی عیاشیاں سانو ملیاں نے رسول اللہ دی طرفوں ولایت تقسیم ہون دے بوئے بند ہو گئے پہلو اج جے میں تینو گلی گلی دے اندر کنجر نچدا نظر آندا ہے پہلو گلی گلی دے اندر اللہ دے غوث کتب بیٹھے ہوندے سن میرے خواجہ اج میری غریب نواز آکھنا سبحان اللہ خواجہ اج میری غریب نواز دے کول اک بی بی اک بندہ گیا مسلمان گیا گردن سونا راجے نے میرا پتر ناجائز قتل کر دیتا ہے آپ نے فرمایا بیلیا چل سانو دی قبر تے لے چل او قبر تے لے گیا عرض کردا سونیا ہے قبر میرے پتر دی آپ فرماوندے نے بیلیا جے تینو راجے نے ناجائز قتل کیتا ہے مڑ کلمہ رسول اللہ دا پردے اٹھ پو چل تو مردہ کلمہ پڑھ کے اٹھ کھڑا اے رحمت گلی گلی چوندی سی ہن وی دس دیجے ہن علامہ اقبال فرماندا ہے قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے جو مردے کو ٹھوکر مار کر جگاتے تھے نا وہ چلے گئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن جے پیر پجاروں تے بیٹھا تے رسول اللہ تو کٹیا گئی لندن نہ رلیا کھڑائی اور دل زندہ کرن دی بجائے مردہ پیا کردا ہے خدا دی قسم کر کے آنا جے پیر تھڑیاں تے چٹائیاں تے رو دے سن شیر ربانی وانگو قبرستان دی مٹی تے بیندا سی تے جڑا آن کے کھوئی دا پانی پی لیندا سی مریض شفا یاب ہو کے ٹر جاندا سی خدا دے بندیا توجہ ہے کوئی نہ سائنس قرآن سے نکلی میں کہتا ہوں ایسے ہے اچھا اگلا جواب سن سائنس میں کیا قرآن چ نکلیا کہ ہاں میں کیا گڈی دا گیئر سورہ الرحمن چ کھڑا ہے کی خیال ہے کیڑی سورہ تے گڈی دا گیئر پڑیا جے بھائی تا مرادو اے گڈی دا جڑا گیئر لاوندے جے اے تے رب کے بکھاؤ کہ تو کتھوں کڈیا جے کیڑی قرآن دی آیت سن قرآن دے ایک اشارے نے ایک قرآن دا موٹا بیان ہے اشارے سارے علماں دے مار دا ہے موٹا بیان کر دا ہے توحید تے رسالت دا توحید تے الحمدللہ رب العالمین مقدعی پھر جا کے قل اعوذ برب الناس رب تو شروع ہویا ایک رب تو تے ایک رب تے جا کے مکیا توحید اللہ ایک رسالت سید الانبیاء ساری کائنات کے رسول ہیں پھر قرآن دی صداقت تین میدان معاشر جنت دوزخ قرآن دے موٹے بیان نے قرآن دے تے سائنس دان موٹے بیان تک نہیں پڑھ سکے چھوٹے تک کے میں پہنچ گئے گل سمجھ لگی توجہ ہے کوئی نہ میں مثال دینا پکھا چلدا نظر آ رہا تو بولو تو صحیح اس پکھے دے نال ایک کیڑی پھردی ہوے بندے نو کیڑی نظر آوے تے پکھا نظر نہ آوے اے ہو سکدا ہے بولو نا سوئی پئی ہے سوئی دے نال اٹ پئی ہے ایک بندہ آندا جی مینوں سوئی دسدی ہے مگر اٹ نہیں دسدی اکھا خراب نے پتہ نہیں کی چکر میری جی دید کمزور ہے سوئی دسدی ہے تے اٹ یہ ہو سکدا ہے من سمجھ نہیں لگدی قرآن چو گڈی دے انہاں نے پسٹن کڈ لے گڈی دا وال کڈ لیا قرآن چو بریک چیزاں انہاں نو دسیا گل سمجھی تے موٹا بیان جنت دوزخ دا تھا تھا تے رب نے موٹے لفظاں وچ لکھیا ہے مدینے دے تاجدار دی رسالت دا تھا تھا تے ذکر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، گل نہیں سمجھ لگی، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ نہیں دسیا انہوں نے، پھر سائنسدان کلمہ نہیں پڑھیا، وہ تو تمہوں سگوں کافر کری جاندے نے پے، وہ لانتی جدو دے آئے نے ساڈا ایمان کھتی جاندے نے پے، جنوں ویکھو ایک مینو آندا جی گل سمجھی، آخے جی ویکھو مولی جی قرآن والے پاسے جو آ جائیے تو تو جو آنا ہے بھوکھے مرنا ہے کی کران گے، بھوکھے مرنا ہے. میں آخیا پتر انگلش پڑھ دے جے انگریزوں نے مسلمان کرنا ہے، بہانے لائی پھر دیں کہ نہیں، میں آخیا انگلش پڑھ دے جے انگریزوں نے مسلمان کرنا ہے، تو جدو تسا انہوں نے مسلمان کرن لگنا تو انہیں آخنا تاری کتاب کہڑی ہے، تسا آخنا ساری کتاب قرآن ہے، کہڑی میں قرآن من کا آخنا جی نا، تو انہیں آخنا اگوں بھی قرآن تے تواڈی زبان دے مطابق بکھا مارنا ہے تے آپ بھکھے مرن ڈائے، جے قرآن دے نہیں جاندے ڈر دے مارے کدھر بھکھے نہ مر جائیے تو سانو اس بھوکھا والے پاسے لے جاؤ جی، اس دگڑ دلے نو پوچھ تو جواب کی دیں گا، گل نہیں سمجھ لگی. میں کیا مڑ تسا پتا کی جواب دینا انگریزوں نو، تسا آخنا دیکھے دیکھے بات یہ ہے اسلام ہمارا بالکل سچ ہے، دین یہی ہے، سچا دین ہے، آپ آ جائیں. یہ ایک اور بات ہے کہ قرآن بھوکا مارتا ہے، اس کو رہنے دے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کلمہ پڑھ لیں. یہ دیکھو بھائی دیکھنا، یہ ایک الگ بات ہے، قرآن بھوکا مارتا ہے اس کو چھوڑ، تم کلمہ پڑھو. یہ میں کہوں وہی گل ہے، اور ریونڈرا ایک ٹکر گیا پٹھان، ریونڈرا ٹکر گیا ایک کھتری نو، تو ٹکر لے کے پی جا آنا بے لیا ساکی ہو ادھر آؤ کیا بات ہے کلمہ پڑھو، وہ ساکے پڑھاؤ، وہ ساکے جان دے یار میں چلیا ادھر ادھر کا ہاں کلمہ پڑھو تمہارے، وہ ساکے پڑھاؤ آ کے مجھے نہیں آتا تم پڑھو. نہ مرادو اے مسلمان کرن دے کنجرو کہہ جا تہاڈی مت ماری ہے کنجر جے ہو جائے جدو نہیں ہے جے مبلغ آئے نا اسلام دنیا تو ہی ختم ہو گیا، دنیا کائنات کے اندر کسی جگہ دے اسلام. میاں صاحب فرمایا کرتے تھے شیر ربانی، مسلمانی در کتاب است و مسلمان در گور، بے لیا مسلمانی کتابیں رہ گئی مسلمان قبر اج ور گئے نے، اے اللہ دا ولی شیر ربانی آخدا ہوندا سی، سانو تے مسلمان ہی نہیں سمجھ، نہ اللہ میں اقبال سانو مسلمان سمجھے، گل نہیں سمجھ لگی. اے صرف اینا دے قرآن سائنس سے نکلی ہے دے جوابات ہو رہے ہیں، کوئی پیڑ پلے پہ جے جواب کے کوئی نہ، وہ سارا میں صرف آج ایک سوال دا جواب اینا لمحہ ہو گیا میں کراں کی، حالے فقیر دے سینے چ انشاءاللہ العزیز اور جواب بھی نکل آن گے، سمجھ نہیں آئی گل دی، سنیا انہاں لچیاں دے دا وچ نہ وہ پھنسانا چاہتے ہیں، بہانہ بنانا چاہتے ہیں، خدا دی قسم کر گیا نا ادھر ویکھ، جو سائنس قرآن وچوں نکلی تے قرآن وچوں جو ہر شاہ حاصل کیتی کھڑے سن انگریز جننے نے، یہ تے سارے سارے تو ود قرآن دے خیر خواہ ہوندے، کی خیال ہے؟ جدو قرآن وچوں جو فائد حاصل کیتی کھڑے نے تو پھر تینا نو قرآن واسطے لڑنا چاہیدا سی. برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا جب تک قرآن دنیا میں رہے گا دنیا ترقی نہیں کر سکتی. میں نے کہا ہوئے او کالے انگریزوں اپنے باپ سفید انگریز کا بھی حال دیکھو، وہ کہہ رہا ہے جب تک قرآن دنیا میں ہے ترقی نہیں ہو سکتی. تم کہتے ہو سائنس قرآن سے نکلی ہے، وہ تو کہتا ہے ترقی کے راستے میں قرآن رکاوٹ ہے، تو پھر سمجھ لو اب کس کو سچا کہوں کس کو جھوٹا کہوں. تم اس کو جھوٹا کہوں تو وہ تمہارا استاد ہے، استاد جھوٹا تو شاگرد سچے کیسے رہیں گے، اگر تمہیں جھوٹا کہوں تو استاد سچا، میں کیا کروں، میں یہی کہوں گا عجیب ہی قرآن چو نکلی ہے میں نے ایک آندا جی قرآن چو نکلی میں کہا جی آہن مسلمانا تے پی پیندے جے بم تے قرآن مڑ سیدھا ہویا کھڑا جے جی قرآن چو نکلی تے قرآن اور مسلمان نو سیدھا کھڑا جے بے وقوفا اللہ وحدہ لا شریک اپنی انسانی دنیا دے اوتے مہربان ہے انسان اب ظلم کرتے رہے سنو بات سمجھا جے میرا ایک جمعہ آوے گا اگے سوال و جواب دی نشست حالے اگلے جمعے اور آوے گی تاکہ کوئی اے ہو جا سوال خانے چ نہ روے جے دے ایک دی بجائے تقریباً دس جواب منہ تے نہ وجن تے پھر فقیر چیلنج پیا کردا ہے میرا جواب توڑ دیو زبان کٹ کے کتے آگے پا دیا سمجھ نہیں لگی گل دی آندے نے جی قرآن آندا ہے غور کرو فکر کرو کی کرو بولو بولو بولو کہ میری مخلوق ہے ہمیں تدبر تفکر کا قرآن کہتا ہے پھر ہونا ایتھو نکلیا بھی سائنس میں کہا پتر جادو ہو جو سر چڑھ بولے میں اگلے دن کیمسٹری دی کتاب لے آندی ہے سائنس دی او سج لکھیا سی جڑا قرآن دعوت دیندا ہے نا غور فکر کرنے دی خدائی اچ اس دا مقصد ہے اینو ویکھ کے تے ایدے پیدا کرن والے دا پتہ لگاؤ معرفت حق بات سمجھا جی میں آکھیا گل سنو نبی سید الانبیاء سب تو پہلا قرآن انہاں تے اتریا یا کسے ہور تے اتریا ہے قرآن انہاں سمجھا کہ نہیں سمجھا بولو بولو بولو حضور دے یارہ سمجھا یا نہیں سمجھا غوث پاک سمجھا کہ نہیں سمجھا اور میں پوچھنا جے انہاں ساریاں قرآن سمجھا سی تے قرآن دے اندر تدبر تفکر دی دعوت ہے ہن میں پوچھنا جے اس دعوت دے اوتے صحابہ نبی پہنچے کہ نہ پہنچے اس دعوت نو انہاں قبول کیتا کہ نہ کیتا تے جے کیتا ہے پھر اونا اے سینس آلیاں آج بجلی تے گڑیاں تے جو جناب تو وینا ہے پیائے صاحب کتاب اے اونا قرآن پڑھ کے تدبر تفکر دی دعوت نو سمجھ کے اے چیزاں کیوں نہ کڑیاں تدبر تفکر دا آج تینو پتا لگ گیا ہے سید الانبیاء نو پتا نہیں لگ سکیا آو چلیا جس تدبر تفکر دا مانا رسول اللہ نے سمجھے آئی قرآن اس نے بھی دعوت پیا دیندہ ہے تو مدینہ دے تاجدار جب رات نو ادھی راتی اٹھ کے باہر آسمانا مل ویخ دے سن کی پل فرمو دے پر دے سن سبحانکہ ربنا ما خلقتا ہدا باطلا سبحانک ربنا وقنا عذاب النار حضور نے آسمان ول ویکھنا ماشاءاللہ تے آکھنا یا مولا اینو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا سبحان اللہ سبحانک ربنا یا اللہ تو پاک اے تدبر دے اوتے عمل پیا ہوندا ہے یا اللہ تو پاک واقعنا عذاب فقنا عذاب النار یا اللہ سانو جہنم دی اگ تو بچا لوے سبحان اللہ آگ سبحان اللہ سید الانبیاء تدبر کیتا ہے آسمان وچ کے نہیں بولو بولو تے تدبر کر کے تے کی کیتیاں نے گلا دو ایک آکھے اللہ تو پاک بولو بولو اللہ تو جہل کیتی ہے یا مولا سانو جہنم دی اگ تو بچاویں ماشاءاللہ معلوم ہو یا قرآن جس غور دی دعوت دیتا ہی اس غور تدبر کا نتیجہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک رب دے پاک ہون نو سمجھ لوے، دوسرا اللہ دے عذاب نو سمجھ لوے. کسی اور پاس تو نہیں کھب گیا آخ سبحان اللہ. سرکار دو چیزیں مقصد نہیں کائنات نو ویکھ کے غور کر کے، اس واسطے میرا غوث پاک نگاہ ایڈی رکھدا سی، رائے تو الا بلا دلہ جمعن کا خردلتن علا حکم اتصالی. غوث پاک فرماؤندا ہے میں ساری خدائی نو ان وینا جیوے ہاتھ تے رائی دا دانا پیا ہوندا، جیوے ہاتھ دی تلی وینا ایوے ساری کائنات نو وینا. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، فرمایا کائنات کو دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، فرمایا ولی جب منزلیں طے کرتا ہے اخبار الاخیار اٹھا کر دیکھ شیخ محقق کی، فرمایا جب ولی منزلیں طے کرتا ہے تو ایک منزل ایسی آتی ہے اس کے اوپر جس منزل پر اللہ کے ولی کے سامنے عرش فرش کھل جاتے ہیں. اسے واسطے شیر ربانی دے کول انگریز نہیں سی آیا دور بین لے کے، تے آپ نے فرمایا ہے کی چکی پھرنا ہے، ترجمان انہوں نے لیا سی، کہن لگا جی میں دور بین ہے دور دی شاہ وکھاؤں دیئے، فرمایا ساڑی دور بین بھی ہے، آندا جی کیڑی، فرمایا ساڑی دور بین آخ دیئے لندن اچ تیری ماں مر گئی ہے چھتی اپن اور نسے آتے آیا لاہور جس ہوٹل چ ٹھہریا سی اس ہوس ہوٹل چ گیا تے لبدے پھرن، تیرا فون آیا ہے ماں مر گئی ہے، کہن لگا ماں مری دی بعد چ جاواں گا پہلا اس درویش کول تے جاواں جیڑا بیٹھا قبرستان سی ویندا لندن نو سی پیا. اے میں دل دلوں سے پوچھتا ہوں یا غوث پاک کے نعرے لگانا چھوڑ دو یا یہ کہنا چھوڑ دو کہ آج ترقی ہو گئی، سائنسدان مشین کے ذریعے پانی دیکھتا ہے، سائنسدان مشین کے ذریعے گیس دیکھتا ہے، سائنسدان مشین کے ذریعے زمین کے نیچے پڑے ہوئے تیل کو دیکھتا ہے، میرا غوث کسی مشین کا محتاج نہیں، اس نے دل والی مشین کو صاف کیا، زمینیں بھی ساتوں نظر آئی، عرش فرش بھی دل میں نظر آ گئے. تھوڑا ہے توجہ رکھو، اب آگے اس کو چلاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں جب دیکھتے ہیں تو کچھ کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ نکالنے بنانے کی طاقت بھی ہوتی ہے؟ اب یہ قرآن سے پوچھ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اس میں پھونکتا ہوں تو اڑ کر چلا جاتا ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. بات سمجھنا فرق کتنا ہے، دیکھو سائنس دان کے دروازے پہ جاؤ گے اس کے پاس وحی شیطان ہے، ولی کے دروازے پہ آؤ گے اس کے پاس وحی رحمان ہے، سائنسدان کے پاس خدا کی رضا نہیں، فقیر کے پاس خدا کی رضا ہے. جب ادھر آؤ گے بات سمجھنا، ادھر جاؤ گے سائنسدان کے پاس، وہ اگر جناب جی ہے جی وہ رنگ بھی کرے گا گاڑی کو تو کہے گا میں نے کیا ہے، میں نے میں نے میں نے. اگر ولی کے پاس آئے گا یہ مردہ بھی زندہ کرے گا، غیب سے سونا بھی دے گا، چاندی بھی دے گا، کھانا بھی دے گا، عرش فرش کی نعمت دے گا. جب پوچھا تو کس نے کیا، بتائے گا میں نہیں ہوں، اس نے دیا ہے. تکبیر، اے سارے، اے تحقیق، اے غوثیہ، کس نے کہا؟ بالو تو صحیح، وہ پہلا سائنسدان تھا، اس نے میں کی. آج سائنسدان بھی سب کچھ بنا کر وہ خدا کا دروازہ نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے میں نے سب کچھ کیا، شیر ربانی اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں کوٹلہ شریف والے کے پاس، تو فرماؤدے نے شیر محمد وٹا لیا وٹوانی کرنی، وٹوانی کرنی، وٹا لے گئے ویکھیا تے سونا، دوجی وارا لے گئے تے سونا، تیجی وارا لے گئے تے سونا، مرشد فرمایا کیسا عجیب بندہ ہے، میں نہ وٹوانی کرنی ہے تو سونا چک لیا ہونا ہے، پھر عرض کیتی حضور میں تے وٹا ہی لیا ہونا تو آڈے ہاتھ پہ چھوندا ہے تے سونا بن جاندا ہے. اور سنو میاں صاحب کے مرشد نے جواب دیا، شیر محمد جدوں اس لب دی منے گا نا جیڑی شے نو ہاتھ لاویں گا سونا ہی بن دی جائے. واہ واہ او سائنسدان، تو سونے دے پیچھے لاکھ سال رلے، کیمسٹری اور کیمیا کے پیچھے سو سال رلے، فقیر مٹی نو ہاتھ لاو. سن انہاں دے پیو دی گل سنا نا، بو علی سینا دی. بو علی سینا گیا اللہ دے فقیر کول، آپ نے پوچھا کی کمال حاصل کیتا ہی، تفسیر روح البیان وچ لکھیا ہے، کہنے لگا جی میں ایک کمال حاصل کیتا ہے، میں ایک وقت آندا 24 گھنٹیاں وچ میں لویا پھڑ کے موم کر لینا، اس وقت دے اندر مینوں پتہ ہے لویا موم ہو جاندا ہے، میں ہاتھ وچ پھڑاں گا تہاڈے سامنے موم ہوے گا. آپ نے فرمایا بڑی اچھی گل ہے، جدوں وقت آوے دسی. جدوں وقت آیا تے اس نے لویا پھڑیا تے ہاتھ وچ موم ہو گیا، وقت گیا لنگ، اللہ دے پیارے آکھیا بیلیا ہن موم کر، آندا وقت لنگ گیا ہے، فرمایا اورا سانو دے، ہاتھ پھڑیا موم ہو گیا، اکھاں ٹڈیاں گئیاں، آندا ہے فرمایا بیلیا تو وقت دا محتاج ہے، وقت ساڈا محتاج ہے. کیڑی کیڑی گل سمجھاواں تینوں، خدا دی قسم کر کے آنا، قرآن سے سائنس کے گند کو نہ نکالنا، دودھ سے کبھی ٹٹی نہیں نکل سکتی، دودھ سے جب بھی نکلے گا تو مکھن اور گھی نکلے گا، قرآن سے جب نکلے گا تو حق کی معرفت نکلے گی. راکھنا سبحان اللہ، جدو تینو قرآن اس نظر نال سمجھنے دی توفیق مل گئی، جدو قرآن تو معرفت حق حاصل کیتی، قرآن تو نبی دے دین دا درد سکھیا، قرآن تو نبی دی محبت سکھی، قرآن تو نبی دے دین نو سکھ کے اس تے چلنے دی توفیق تینو مل گئی، خدا دی قسم سائنسدان کھوتے وانگو اگے لگا ہوئے گا، تو کائنات دا بادشاہ بڑھ کے پیچھے چلنا ہوئے گا. وہ فریب خردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی. دعا اگلے جمعے باقیہ سوالات کے جوابات ہیں. آخر دعوانا گنبد خضر کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد تیروں فضا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ باب عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل مجده الکریم بندہ ناچیز نو حق دے مطابق بولن اور حق دے مطابق چلن اور اس تے مستقیم رہن دی توفیق عطا فرماوے ایک جماعت المبارک دے وقفے تو بعد بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے اپنے بیرون جلسے اور کچھ مسائل دے اندر مصروفیت دی وجہ نال گزشتہ جماعت المبارک پیش نہ ہوا اور حضرت صاحب قبلہ میرے شیخ مکرم دامت برکات وحتم مستفیض فرمایا سی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان استقامت فی الدین، یعنی دین حق دے اوتے قائم رہنا، اس تے مضبوط رہنا، بالخصوص دنیاوی شیطانی مسائل اور مصائب تو نہ گھبرانا، حتیٰ کہ اپنے دین دوتے اپنی جان وار دینا، اور اس حالت اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا، اے میرا موضوع ہے. اس لیے میں جناب نو اپنے اسلاف امت دے چند نورانی واقعات بیان کرانگا. اللہ تبارک و تعالی مینو شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے، اور انہاں اسلاف دی صداقت اور اللہ تبارک و تعالی دے نال اخلاص دی برکت نال انہاں والا ظاہر باطن عطا فرماوے. دوستو، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب دی عبادت کر، کردیاں کردیاں موت آ جائے. قرآن مجید ہے، یعنی کوئی شیطان اللہ تعالی دی طاعت و عبادت تو ہٹا نہ سکے، اینا قائم ہو تے آخر اج مر کے تے ساڈے کول آ جا. اے حکم ربانی، اینو آکھیا جاندا ہے استقامت. کیا آکھیا جاندا ہے؟ استقامت، یعنی دین تے قائم رہنا. قائم رہن دا مقصد ہے کہ باطل نو کسے صورت تسلیم نہ کرنا، اور حق تے قائم رہنا، اے استقامت ہے. اے ایڈا وڈا کم ہے، ایڈا مشکل کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیبتنی ہود و اخواتها، میں نو ہود صورت تے اون دے نال والیاں صورتاں نے نا بڈھا کر چھوڑیا ہے. حدیث پاک کے سیبتنی ہود و اخواتها، ہود صورت تے اون دے مشابہ صورتاں نے میں نو بڈھا کر دتا ہے. یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طاقت جڑی ہے نا، او جسمانی لحاظ نال 100 جنتی مردان دی طاقت سی، روحانی تے آئی سی نا، روحانی طاقت دے کوئی اندازہ ہی نہیں نا کر سکدا. او تو لا محدود اللہ نے بنائی، ساڑھے حد انچ، یعنی ساڑھی نگاہ اور حد تو ورا الورا ہے، لیکن آپ دے جسم مبارک دی جڑی ظاہری طاقت سی نا، او 100 جنتی مردان دے برابر سی. جسم دے لحاظ نال اللہ تعالی نے آپ نو اتنا مضبوط بنایا سی. تے جنتی مرد ایک جڑا ہے نا، جنتی ایک مرد، اس دی طاقت جڑی ہے او تواڈے ساڈے نال ود ہوندی، کوئی گناہ ساڈے جنے بیٹھے تے سارے نال ود. تے اینے ظاہری اعتبار نال وی مضبوط اور طاقتور، آپ دے وال مبارک داڑی شریف دے اندر چاند سفید آ گئے. تو پوچھا گیا کہ کیوں آئے نے، تو آپ نے فرمایا میں نو ہود صورت اور نال اون دے مشابہ صورتاں بڈھا کر دتا، یعنی جڑے چٹے آ گئے نا چار، اے اس صورت دی وجہ نال آئے نے. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ وچ قیامت دا ذکر ہے تاں کر کے، کیڑی وجہ نال؟ سرکار نے فرمایا میں نو حکم ہویا ہے، فاستقم کما امرتا، حبیبا جے ساڈا حکم ہی اونے قائم رہنے. فاستقم کما امرتا، جیویں ساڈا امر حکم ہے اوویں استقامت کر، پک جا قائم رہو. بس اس آیت نے مینو بڈھا کر چھوڑیا ہے، جڑے چٹے فرمایا مینو آ گئے نے اس آیت نال آئے نے. ہن تساں اندازہ لگاؤ کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے سفید وال مبارک آ گئے نے، انہاں دو لفظاں نال اندازہ لگاؤ انہاں دا پار کنا ہونا ہے، کنا وزن ہونا ہے اس گل دا کہ استقامت کر جی رب دا حکم ہے، یعنی اللہ دے شریعت حکم دے مطابق حبیبہ چلنی تے تا پھر حبیب خدا سرکار چلے نے تے تیرے سامنے میں نہ اپنے جسم انور دی پرواہ فرمائی بلکہ ایمان نال سرکار نو پہلے ہی وخا دتا گیا، دس دتا گیا جنہ شہزادیاں نو محبوب خدا کدی گلا مبارک چمدے سن، کدی مٹھا شریف چمدے سن، کدی منہ شریف چمدے سن، ہاں جی کدی ناف شریف چمدے سن، انہیں پیارے شہزادے حسن حسین آپ سرکار نو پہلے ہی امام حسن پاک دے بارے دسیا گیا گینج ہونا ہے. کیوں دسیا گیا؟ کہ دنیا نے وکھانا ہے میرا حبیب نہ اولاد دی پرواہ کرتا نہ اپنی پرواہ کرتا، کیویں قائم ہے اپنی گل دے اوتے کیویں قائم ہے، ماسا نہیں ہٹنا. حتا کہ بزرگاں نے فرمایا ال استقامت فوق الکرامت، کہ دین پہ قائم رہنا جڑا ہے کرامت نال اونچا کام ہے. ہاں دین تے قائم رہنا کرامت نالوں اونچا کام ہے. اسے واسطے اللہ تعالی نے اپنی غیبی مدد، غیبی امداد اور فرشتیاں دے نال تائید اور فرشتیاں دے آن کے تے بندہ مومن نو زندگی وچ جنت دی بشارت دین نو اللہ تعالی نے استقامت دے نال مشروط کر چھوڑا ہے. حتیٰ کہ ارشاد ربانی ہے اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. اللہ سونا فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہاں آکھیا سادہ پالن والا اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس دے قائم ہو گئے، پالن والا انہوں من کے، پالن والے دا مطلب ہو گئے ساری زندگی اندر ہاتھ، سادہ رزق اندر ہاتھ، ساری جان اندر ہاتھ، سادہ سارا کچھ اس دے ہاتھ دے اندر ہے. سانو قائم نہیں رکھنا ہے جنہیں آخیا سادہ پالن والا اللہ سارا رزق ماس زندگی دا مالک ہوئے پھر اسے تے قائم رہ گئے. کی مطلب؟ پھر کئیوں نے رزق روزی دے خطرے جو انہوں نے دیتے جو پرواہ نہ کی، کئیاں جان دیا تمکیاں لائیاں تے ڈرے نہ، پھر قائم رہ گئے. اسی گل دے اوپر اللہ فرماندا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا. قائم رہن گے تو اللہ فرماندا انہاں دے اوپر فرشتے آن گے، فرشتے اللہ دے اوپر دونوں تے آندے نے تساں نہ خوف کرا جے تے نہ غم کرو نہ خوف کرو اب شروع بل جنات اس جنت دے اوپر خوش ہو جاؤ جڑی جنت دا رب تانوں وعدہ فرما چھوڑیا ہے. اللہ دیا بندے سر کے جا اس پاک رب العالمین دے جنوں دولت استقامت دی مل جاوے، دین تے قائم رہن دی مل جاوے، بوٹی بوٹی پاوے ہو جاوے، نہ پرواہ کرے حق دے راہ تو ہٹن دی نہ سوچے، حق دے راہ تو ہٹن دی نہ سوچے. پھر رب انعام عطا فرماندے فرشتے آندے نے، پھر خوف غم وی اندروں نکل جاندا ہے، پھر خوف غم بھی نکل جاندا ہے، فرشتے ہے بھی امدادی بھی آ جاندے ہوندے نے تے نال جنت دیاں بشارتاں وی دیندے نے، بشارت دے جنت دی مردے ویلے آن کے پھر فرشتے آ کے وکھاندے نے آؤ ویکھ جنت تے تینوں اساں لہن واسطے آئے ہاں. اللہ دیا بندیاں صدقے جاواں ہن اس مکان استقامت دا مکان اندے واسطے اللہ سونے دے پاک نبی دے یاراں نے کنا کنا محنتاں کیتیاں، کیویں قائم رہے نبی دے صحابہ دے ویکھن والے اگے اولیاء. انہوں نے پاکان دے واقعات سنانا ویخ انہوں نے اپنیا جانا نبی سرکار دے دین کے قربان کے کر چھوڑیاں میں کیویں کر ذرا مجھے ناراض سبحان اللہ صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے پاک نبی دے یار ایک حضور سرکار دا صحابی جنگ بدر دے اندر شریک نہیں ہو سکیا جنگ بدر دے اندر کسے وجہ نال شریک نہیں ہو سکیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کئی یار جنگ بدر دے اندر شہید ہوئے محبوب خدا جدوں واپس تشریف لائے گئے او صحابی عرض کردا ہے حضرت انس بن مالک دے او چاچے دا چاچا چاچے دا پتر سی یا خود چاچا سی غالباً چاچا سی حضرت انس بن نضر دا نام سی آپ نے بارگاہ آپ نے عرض کی تھی یا رب العالمین سونے آج میں جنگ بدر وچ نہیں جا سکیا تو ویکھی میں جنگ بدر دے اندر کردا کیا جنگ احد دے اندر میں کی کرنا جے بدر وچ نہیں جا سکیا تے احد ضرور شریک ہوواں گا اپنے گھر دیاں نوں کہن لگے میں جنگ احد ضرور جانا ہے تے نال اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی میرا مولا کریم ہن تو ویکھے گا میں اوتھے کردا کیا ہاں جی پھر ایک گل منہ مبارک چ جوان نے کی تھی تے جوانی دی گل سی صدقے جاواں تے جواناں والی گل سی پھر قائم رہ گا ڈٹ گئے اس گل دے اوپر جدوں جنگے احد ہوئی ہے جنگے احد ہوئی ہے حضور سرکار دے اس صحابی نے صدقے جاواں پہلا جناب کافراں دیاں صفاں وچ وڑ کے تے انہاں نوں تہس نہس کیتا بعد وچ نبی پاک دے یار دے اوپر جدوں تیراں دی بارش ہوئی سینا چھلنی چھلنی ہو گیا 72 چوٹاں تیراں دیاں مجی نبی دے یار نے جڑی گل اللہ نال کیتی سی کہ رب ویکھے گا میں ہن اوتھے کردا کی ہاں عمر پوری کر وسائی تے اللہ دے پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ دے پاک نبی دی بے کول قرآن اتریا اللہ نے فرمایا کئی ہو جانی جڑے اللہ نال عہد کر کے تے پورا کر سکدے نے ہاں جی ویکھ لے انہاں جان دی پرواہ نہیں کیتی اور جذبہ کنا ہے دین دے استقامت کنی ہے یقین کامل کنا ہے ہاں جی صدقے جاواں اللہ دے پاک نبی دے یاراں تے ایک ہور نبی سرکار دا صحابی سی حضور سرکار دا تے ایک لت مبارک تو لنگڑا سی رسول اللہ میں جنگ تے نال جانا جناب دے حضور سرکار نے فرمایا کہ لنگ معذور ہے ہن تینو رخصت کر دیاں گی آکھیا جی اے معذور ہے انو رخصت دتی جاوے آپ نے فرمایا انو رخصت اس جنگ دے حضور نہیں لے جائے اگلی جنگ دا اگلی جنگ آئی تے حضور دی بارگاہ دے اپنے گھر والیاں نو کہن لگا جے ایک تورا گیا وا تے مینوں تسی ہن جنت تو دور نہیں رکھ سکدے میں پچھا محروم جرا گیا ہاں تے ہن میں محروم نہیں رہاں گا میں ہر صورت وچ جنت جانا تے شہید ہو کے جانا ہے ہجی اپنے گھر والیاں نوں کہن لگا تے میں ضرور جنت جانا ہے مینوں پچھلے واراں تسا چکا لیا سی پر ہن میں نہیں چک سکدا میں ہن نہیں رہ سکدا عرض کیتی اللہ دی بارگاہ یا مولا مینوں خدا پٹنا موڑی کدھر رسوا نہ ہو جاواں میں جانا میں تیری بارگاہ دے اندر جنت دے اندر میں جانا میں جدو کملی والے دے نال چلے گا حضور سرکار دی بارگاہ وچ آیا عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں فرماؤ میں لنگڑے پا اپنی لنگڑی لت نال جنت تے ٹراں گا کہ نہیں ٹراں گا میرے کملی والے نے فرمایا تو اپنی لنگڑی لت نال جنت تے ٹرے گا عرض کردا حضور مر میں ضرور جنت جناب نال جانا حضور سرکار نال لے گا کملی والے سرکار نال لے گا جدو جنگ دے اندر پہنچیا وے ہجی جنہ اک لڑ سکدا سی لڑیا وے انت شہید ہویا میرے آقا نامدار نے فرمایا وہ اپنی لنگڑی لت نال جنت تے ٹردا پیا وے تے میں ویکھ والسلام على سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفی و علی آلہ و صحابہ و علی آلہ و صحابہ للصدق و الصفا والوفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله معذر سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ و بعد عاجزانہ فریاد ہے اب تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے عاجزان گرامی گزشتہ جمعۃ المبارک دا موضوع سی کیا سائنس قرآن سے ہے قرآن سے نکلی ہے یہ دے جوابات دیتے سن یادہ سی ایس جمعت المبارک کاشتے بھی کسے اور سوال دا جواب دیاں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلے سوال دے سات اٹھ جواب ہور اتار دیتے ہیں تو میں چاہنا بھئی تکمیل کر دیا جب اللہ تعالیٰ دی مشیت اسے ترائیے اس میرے ذہن پا دیتے ہیں تو میں تہاڈے تو لکا کے کیوں رکھا اس مینو اس واسطے دیتے ہیں کہ میں آگا انہوں نے پہنچا دیا اس واسطے میں وہ جوابات تہاڈے تک پہنچانا چاہنا گل صرف اتنا ہے کہ حق اس بندے نو نظر نہیں آتا جڑا بندہ اس نفس دے پیچھے چلتا ہے نبی پاک نے فرمایا مینو اپنی امت کے اتنے دو چیزاں تو خطرہ ہے ایک لمبی امید دوجا نفس دے خواہش دی پیروی خواہش دی پیروی حق تو انا کر دیں دی شیشے دے اتنے ہنیرا آ جائے تند پی جائے کٹا پی جائے پھر وہ شکل صحیح نہیں وکھاؤں گا یہ ہوئی حال دل دے شیشے دا ہے نفس دی خواہش دی پیروی آئی تو بندے دا دل انا ہو گیا اس نو پھر کدی صحیح صورت حال نظر نہیں آتی اللہ تعالی نے اس واسطے قرآن مجید وچ روکیا ہے ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ نفس دی خواہش دے پیچھے نہ چلنی ورنہ اللہ دے راہ تو گمراہ کر دے گی تینوں ہٹا دے گی رب دے رستے تے ہوں ویکو کہ سختی نال اللہ نے فرما دی رب سونے قرآن نے تو سارا کچھ بیان کیتا ہے مگر آپ جو اکھان بند کی ہون تو قرآن کا قصور تو نہیں نا قصور تو مر سا ہی ہے کہ ایسا بےمان ہوئے کھڑے افرائے تا من اتخذ الہ ہوا افرائے تا من اتخذ الہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے کیا اس بندے نو نہیں ویکے جن نے اپنے نفس کی خواہش نو خدا بنا لیا ہے جڑا بندہ یہ پیچھے چلتا ہے سمجھو اس خدا دے مقابلے چ نوا خدا کھڑا کیتا ہوا ہے تو جڑا بندہ حق دے پیچھے چلتا ہے سمجھو اس اللہ دے پیچھے اللہ نے خدا منیا اور کسی اور شہر نو خدا اس نہیں بنایا اے گل توحید دے منافی ہے ہوں گل سمجھا جے ملک دا دفاع کرنا فوج دا حق قرآن اور لوکاں دے ایمان دا دفاع کرنا ساڈا حق ہے قرآن تے حملہ ہوئے گا تے ایسا چپ نہیں رہ سکتے ذرا بولو نا سبحان اللہ ہوئے قرآن تے حملہ تے ایسا چپ رہی ہے ایسا بڑے ملکہ دے واسطے ہیں گل نہیں سمجھ لگی تے دعا کرو اللہ حضور دے سل کے شالہ بولن والا ہی بنائی رکھے سوال وہی سی تے جوابات دا سلسلہ جاری سائنسی ایجادات دنیا دی پر رونق خوبصورت اشیاء اسباب تعیش اے ہوئی دنیا ہے گل سمجھا جی حدیث پا کے چاہتا ہے دنیا لانتی ہے اب دنیا ملعونتن وملعون ما فیہا دنیا لانتی ہے. میں سوال کرنا بخاری شریف دی حدیث بولے دنیا لانتی ہے تو قرآن لانتی ہے یا رحمتی ہے؟ تو لانتی رحمتی کی چوکی میں نکل آیا جو نہیں کیتی آلے سمجھ نہیں لگی آلے میں کی بول گیا ہوں. میں نہیں آندا تساں تہانوں کہ سائنس نہ بناؤ بڑائی رکھو تساں پہ پتھر چٹ کے واپس آنا ہے لیکن تہانوں میں اینا ضرور آکھاں گا اس موزی نو قرآن دے وچوں نہ سمجھا جے. قرآن سراپا رحمت ہے تے دنیا لانتی ہے. لانتی دا تعلق رحمت نال کی ہو سکدا ہے؟ گل سمجھا جائے دنیا قرآن. اگلا جواب ہے قرآن فرماتا ہے دنیا کھیل تماشا ہے. کی ہے تو قرآن کھیل تماشا ہے؟ جی سائنس قرآن اچھو نکلی ہے یہ جدید سائنس جی بڑائی پھر دے تھے تو جی قرآن اچھو نکلی ہے تو ادھر قرآن آتا لہو و لعب اے غفلت دا سامان ہے کھیل تماشا ہے بچیاں دا کام ہے سیانے اس نال دل نہیں لاؤندے. وَعْلَمُ أَنَّمَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ سونے ساری دنیا دے سامان نو گر کے سنا دیتا ہے کہ کی شے وے. فرماندا غفلت دا سامان ہے لعب کھیل تماشا جیں بچے کھیل دے نے. زینت محل چند دن دا سنگار ہے. تفاخرم بینکم ایک دوجے دے اوتے فخر دا سبب ہے. تکبر تے ناز تے غرور چ آ جاندی ہے دنیا. تکاثر فی الاموال والاولاد تے مال اولاد وچ ایک دوجے نال واگا ودنا ایہی ساری دنیا ہے. تے ایمان نال دس بندہ ہے خدا جس دنیا نو ادھروں قرآن آکھے کھیل تماشا تے ادھروں آکھے دنیا میرے قرآن وچوں نکلی ہے تے قرآن وچوں نکلن والی کھیل تماشا نہیں. قرآن تو ایک ابدی حقیقت ہے. گل نہیں سمجھ لگی؟ اللہ و لعب قرآن سے نہیں. قرآن کھیل تماشے کے لیے نہیں آیا. قرآن وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس دینے کے لیے آیا ہے. قرآن خالق کے کائنات کے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہے. تو کھیل تماشے نو قرآن چکنڈی کھڑے جے اور کھے کھاندے جے تے کھاؤ پے پر انہوں کھے تے سمجھو نا کھے چینی سمجھن لگتا ہے جی. گل سمجھا جی. اگلا جواب سن قرآن فرماندا ہے دنیا دھوکھے دا سامان ہے. متاع الغرور دھوکھے دا سامان ہے. کدا بولو تو صحیح تو قرآن دھوکھا ہے. میں سمجھ نہیں لگتی یہ شیاطین کتنے بیٹھ کے لکھتے رہے ہیں. قرآن دھوکھے کا سامان ہے یا حقیقت کا پیغام ہے؟ تو پھر قرآن قرآن نال ٹکراندا پیا کی چکر ہے؟ جے سائنس چ قرآن سائنس قرآن چ نکلی تو پھر تے قرآن ہو گیا دھوکھے کا سامان. تو قرآن آندا میں دھوکھا نہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نا؟ جواباں دے ٹھیر لا دیا پگر ایمان دی کرا اپنی تاکی کھول کے بہ. قرآن سراپا نور دنیا متائے غرور کہ ایک دوجے وچوں نکلا ہے. دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ. قرآن کی محبت ایمان کی جڑ. مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے حب الدنیا راس و کل خطیہ. دنیا دا پیار ہر برائی دی جڑ. جس بند جننے جرائم دنیا چ ویکھو گے دنیا دی محبت نال ہون گے جس بندے دے دل وچوں دنیا دا پیار نکل جاوے او خدا دی قسم لوکاں نو تکلیف نہیں پہنچاندا لوکاں دی تکلیف نو زائل کردا ہے ایمان نال دس اللہ دے ولی دے دل وچ دنیا دی محبت ہوندی نہیں تے ولی پھر امن دا پیغام ہوندے نے کہ نہیں ہوندے امریکہ اور سائنسدانوں کے دلوں میں امریکہ کے دل میں دنیا کی محبت ہے لاکھوں کروڑوں مارتا پھرتا ہے سمجھ لے دنیا دی محبت ان فساد دن دی ہے رب دا قرآن فساد نہیں دن دا برائیاں دی جڑ نہیں ہوتے نیکیاں دا مرکز ہو نیکیاں دا سر چشمہ ہے قرآن تقوی کا درس دیتا ہے بولو تے صحیح سبحان اللہ خدا دے بندیاں توجہ نہ رکھیں دیکھیں قرآن کی محبت زوال امت کا سبب ہے ہاں دنیا کی محبت دنیا کی امت دے امت مصطفیٰ دی بربادی دا سبب ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت فرمایا دنیا دی محبت موت تو نفرت جدو تہاڈے وچ آ گئی انہاں دو چیزاں دی وجہ نال تہاڈے خلاف دشمن کٹھے ہو جان گے اور تہاڈے دل دے اندر کمزوری اور بزدلی پیدا ہو جائے گی معلوم ہویا دنیا دا پیار دنیا دا پیار حضور دی امت دی بربادی دا سبب ہے تو زہد ترک دنیا حضور دی امت دی آبادی دا سبب ہے حضور دے صحابہ دے دل وچ دنیا دی محبت اسلام تو پہلو ہے سی تے برباد سن حضور آئے دنیا دی محبت کڈی آخرت دی پا دتی جدو پئی اوہی صحابہ کائنات دے اندر ترقی اور عزت بے مثال پا گئے دو چیزاں حضور نے انہاں وچ پیدا فرمائیا ایک زہد جس کو ترک دنیا کہتے ہیں دوسرا یقین اللہ دے دین ایمان دے اوتے آخرت دے اوتے رب سونے دیا گلاں دے اوتے گل سمجھی تو معلوم ہویا زہد یقین تے حضور دی امت دی آبادی دا سبب ہے محبت دنیا بربادی دا سبب ہے کدا سبب ہے تے قرآن حضور دی امت نو وساون آیا یا برباد کرن آیا ہے تے جب وساون آیا تے پھر بربادی وساون دے وچوں کیویں نکل آئی سمجھ آ رہی کوئی نہ جا دنیا دے کسے نو بلا کے نہ تے بٹھا لویں فقیر دے ایک جواب دا توڑ پیش کر دے نا خدا دی قسم میں ساری زندگی او دا نوکر بن کے غلام رہاں گا تے جے نہیں تے سمجھ لے یہ دھوکہ دینے کے لیے منافقت کی جا رہی ہے اور اگے سن سائنس والے ابنائے دنیا ہے دنیا دے پتر نے انہاں دا بستر وی دنیا لباس وی دنیا تاہم وی دنیا انہاں دی ترقی انہاں دی ابتدا وی دنیا انہاں دی انتہا وی دنیا انہاں دا مطلوب وی دنیا گل سمجھیا جی یہ ابنائے دنیا ہے اور قرآن والے ابنائے آخرت ہے قرآن والا جس نو قرآن مل جاوے گا وہ دنیا انتہا نہیں ہوتی ہوتی نہ دنیا ہوتی ابتدا نہ دنیا ہوتی انتہا نہ دنیا ہوتا مطلوب ہوتا مطلوب ہی آخرت ہوتی انتہائی آخرت وہ ترقی سمجھتا ہے اس لیے جس نے آخرت جنت پہنچ جان گئی ایتھوں ایمان نال تر جان گئی وہ سمجھتا ہے میں اپنا مطلوب کائنات چ حاصل کر کے ترقی حاصل کر لی شیر ربانی دی انتہا یہ ہوئی سی کہ میں آخرت دے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے بخشش تے رب دی رضا حاصل کرنی ہے اور خدا دیا بندیا مدینے دے تاجدار بیٹھے حدیث پاک دی کتاب سامنے پئی سرکار نے فرمایا اے میرے امتیو کچھ لوگ ابنائے دنیا ہوتے ہیں دنیا دے پتر ہوتے ہیں دنیا دے پجاری ہوتے ہیں کچھ آخرت والے ہوتے ہیں تے تساں دنیا والے نہ بنے آجے آخرت والے بنے آجے ہن گل سمجھی اور خدا دے بندے آ قرآن چوں سائنس آخرا نکلی ہے اپنایا دنیا اپنایا آخرت کتنا ہے تے تضاد قرآن تو آخرت کا درس دینے کے لیے آیا ہے تادا ایمان ناز دسو جب وہ بھی سائنس آئی ہے آخرت دا کی حشر بنیا پیا ہے کسے نو یاد ہے تو یار عجیب گل ہے نکلیا بھی نام مراد قرآن چوں تے اپنا یہ دنیا بنائی کھڑا ہے تے اپنا یہ آخرت دنیا دے پتر بن گئے سارے آخرت دی فکر ہی کوئی نہ رہی خدا دے بندے آ معلوم ہویا دنیا قرآن آخرت کے لیے آیا ہے سائنس دنیا ہی میں رہتی ہے اور دنیا کے لیے آئی ہے وہ بھی یا دنیا کا کبارہ کرنا اس پہ آئی ہے میری نظر چ میں اگے تمہیں سمجھاوا گا ایک موضوع اور لاوا گا جس موضوع کا نام ہوئے گا سائنس نے کیا دیا کیا لیا تو پھر لطف سن لے اگلا جواب سن مدینے کے تاجدار سرکار نے فرمایا اللہ نے جدو دا دنیا نو پیدا فرمایا ہے اس وقت دیکھیا نہیں احادیث با شعب الایمان بہتی دی ان اللہ جل ثانہ لم یخلق خلقا بغیر الیہ من الدنیا وانه من خلقها لم ينظر الیہا حضور نے فرمایا اللہ سونے نے دنیا نالوں ناپسند شے جڑی اللہ نوں پسند ناپسند ہوے اید نال تو ود کوئی شے ناپسند رب نے پیدا نہیں فرمائی کی مطلب اللہ نوں سارے نالوں ایو ہی ناپسند ہے تائی حضور نے فرمایا جدوں اللہ نے نوں پیدا فرمایا رب نے نبی رحمت دی نگاہ نال ویکھیا ہی نہیں رحمت دی نگاہ نال تے قرآن نوں رحمت دی نگاہ نال ویکھدا ہے کوئی نہ بولو تے صحیح تے قرآن تے رحمت نہیں رحمت دی نگاہ نال قرآن وال نہیں ویکھنا تے ہور کدے وال ویکھے گا اور مینو سمجھ نہیں لگتی قرآن اللہ سونے دی رحمت دی نگاہ وچ رہندا ہے تے دنیا رہندی ہے بغض دی نگاہ وچ قرآن رہے حب دی نگاہ وچ تے سائنس رہے بغض دی نگاہ وچ تو یار یہ بغض والی شاہ حب والی چو کڈی کھلے جے وہ کتوں یہ تے کول مشین آ گئی نے انج دیا بلاوا کتوں کڈی آدھے جے اللہ سونے دے قرآن نو بدنام تے نہ کرو اور ظالمو مورا کھاندے جے کھائی جاؤ رب سونے دے قرآن نو تے نہ کھچو ترو اگے سن ڈارون ایک سائنسدان ہے کون ہے وہ کہتا ہے انسان پہلے باندر تھا سکول دیا کتابیں ہی لکھے بندر سے انسان بنایا بندر سے ہوں گل تے توجہ جے سائنس قرآن وچ تے مڑے اے جڑے لگے پھردے نے دو لتاں والے اے تے مڑ باندراں دی نسل بن گئے قبول جے کیوں سائنس قبول نہیں وہ قرآن وچ نہیں کرنی ہے کمال ہو لاہور ترقی کرو آدم دی نسل ہی نہیں رہن دیتا سائنس نے وہ آدھی ہے باندر دے پتر نے اگر سائنس قرآن سے تو قرآن یہ کہتا ہے ہم نے انسان کو آدم سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اے قرآن اچ کے نہیں بولو بولو تو صحیح اب سائنسدان کہتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے تو پھر جیڑا تیرے نال گل کرے سائنس قرآن وچ نکلیے ہن وہ پڑا بندر دا پترا جے انہوں لگے اگ انہوں آیا ہے بکواس کرنا ہے سائنس جو قرآن چ سائنس نے بندہ باندھو تو پڑھیا راج کھڑا زبان اللہ پلانتی ہوئی نہیں ہے کھچا مار دے رہی نہیں تو سا کی سمجھے ایسی ساری بڑی آنکھوں پیدا ہی نہیں پھر دی خدا کی قسم کر کے اللہ میرے محبوب نے فرمایا رب اپنے دین دے اندر ایسے بوٹے لاوے گا جنہاں نو اپنے دین واسطے ہی استعمال فرماوے گا۔ تو سا کی سمجھا سی اے ہر پاسے کنڈے والے ٹکر ہی رہن گے؟ خدا دی قسم کر کے آنا سہ بوٹے ہو جائے لگ دے نہیں حضرت داتا گنج بخش ورگے جنہاں نے حضور سرکار دی امت نو ایسے ایسے پیارے پھل ہدایت والے دینے میں گمراہیاں تار تار ہو جان گیا پاش پاش ہو جان گیا۔ انہاں ہدایت دا ذمہ وعدہ لا شریک مولا نے اٹھایا ہے، قرآن دا تحفظ مولا خود فرمانا ہے، جدو بھی چوتھے اٹھن گے خالق کائنات انہاں دے لتر تولے واسطے اپنے فقیر قرآن دے محافظ ضرور بھیج دے گا۔ تانوں پتہ جو نہیں راکھنا سبحان اللہ جو آ رہی ہے کہ نہیں، سوال دا جواب سمجھ آیا کوئی نہیں؟ جدوں کسے نو ویکھو او پیاندا ہے سائنس کس سے نکلی ہے انہوں آکھو باندر دیا پترا اور کسے باندر دینا سب تو جی آگے لگے پھر آ پتر خیر تھے کادے واسطے پیسہ دی سائنس قرآن سے نکلی تو تم قرآن کی روح سے بندر بنتے ہو سمجھ لگی؟ یہ آدھے نے اپنا ہی استرا اپنا ہی نک میں تو صرف ہمیں ہاتھ ہی ہلایا میرا کی قصور اگے سن کہتے ہیں پہلے سائنسدان نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ایک اور شیطان نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے بڑے سائنسدان تھے اور سائنس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ علم جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ میں نے کہا مردود ادھر تجربہ ادھر وحی، کتنے بیٹھے جی ستے پہ جی کدی سچا کدی غلط کدی صحیح نول جین گولی ہوں پتا لگا یہ دل کے دل میں سراغ کرتی ہے فکروں میں سراغ کرتی ہے فلان کرتی ہے کہ ایلوپیتھک یہ بھی تو سائنس کی یاد۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہاں جی سائنس تجرباتی ہے، تجربہ غلط صحیح ہو سکتا ہے، نبی کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہوے قرآن تے غلط ہوے انہاں دی کتے کھوتیاں دی مت ماری ہوئے اور علم جو نہ رہا ہائے ہائے علم جو نہ رہا علم رب دے دتیا ہوں لو منو گے میں غسل کر دیا بھی کئی جواب مینو آ گئے مطلب میرے رب سونے نو یہ گل منظور ہے اور چشتی ہاں شاباش تین میں دتی انہوں نے تر پہنچائی آ میں بھی ابھی کرنا سونے دینا تیرا کام ہے پہنچاؤنا میرا کام ہے تھی آ ویخ تیری مہربانی فضل کرم نال فقیر پہنچاوے گا کونے کونے چ بہ کے جن چر سارا پہنچاوا گے جب سا نکل گیا پھر تو جان تیری مخلوق جانا راک نہ سبحان اللہ گل سمجھا جی سائنس تجرباتی ہے، انبیاء کا علم واہ خدا ہے، قرآن بھی واہ بولو بولو بولو گل سمجھا جی سائنس زنی ایک تھیوری ایک پیش کرتا ہے دوجا آن کے رد کر دینا ہے تیسرا آتا ہے وہ رد کر دینا وہ ایک تھیوری تھیوریاں رد ہوتی رہی ہیں کہ نہیں ایمان نال دسیا جی میں تھیوری لفظ صرف تے واسطے پہ بولنا مگر میں اس پلیت نو میں زبان تے ضرور لے آنا سی میں رسول اللہ سرکار دی تے اپنی مادری تے اپنی قومی زبان ہی کافی ہے سبحان اللہ کیا سمجھا جی ایک یہ فیصلہ دینا دوجا ہر کے تحقیق ایک پیش کرتا دوجا تحقیق وہ رد کر دینا ہے معلوم ہوا یہ تو زنی تے گھوسلے نے اکلی اور خدا دے بندے رب سونے دے قرآن نو رد تے کوئی نہیں کر سکتا کر سکتا اس سے جڑی گل کر دینی ہے لوہے تے لکیر بچ سکتی ہے مگر رب دے قرآن دی گل نہیں بدل سکتی توجہ ہے کوئی نہ ادھر سائنسی جواب چاری نے جواب جاری نے گنگا جائیں تو گن گر تھک جائیں گا. سائنسی معاشرہ گل سمجھ نکلیا جو ہے سارا ماحول اس لیے قرآن چو بڑا کھڑا نا سائنس جو قرآن چو اس لیے جن نکلے کھڑے سارے قرآن چو ہوئے قرآن چو نے تو ہوں یہاں کی ذہنیت یہاں کے عقائد کی بن گئے ہیں. سکول دیا کتابوں چ لب لو جی خیال ہوئے تھے جی طبیعت شریف سے گرا نہ گزرے تو حوالہ کھ لوا بولو تو صحیح یہ ایم اے اسلامیات ہے. میں سکول پڑھیا کو نہیں لیکن اللہ نے مینو یہاں کی سمجھ دی تو مینو مدنی پاک سرکار دا علم ہی کافی. ہاں خدا دی قسم کر کے آنا اللہ فرماؤں اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ اللہ تو ڈرو اللہ تو تہاڈا استاد بن جاوے گا. ایمان نال دس جدا رب استاد بن جاوے رب دا قرآن میں اپنی طرفوں نہیں آخیا میں رب تو تے نہیں ڈر سکیا جی میں ڈرنے دا حق سی میرے شیخ ڈرے نے انہاں دا استاد رب ہے میرے دل نال انہاں دا تعلق اس واسطے فقیر دے اوتے جڑی ہے نا اے پھیتا چلدا ہی رہندا ہے راکھنا سبحان اللہ. اے ہے جی ایم اے اسلامیات کی ہے ہاں اسلامیات تو رسول اللہ کی طرف سے آئی ہے نا ایم اے یہ پوچھا کاری لگی اچھا اچھا وہ اسلامیات نبی پاک تو رہ گئی سی کمی ہاں اللہ کے رسول تو نہیں جی وہ کمی رہ گئی سی وہ پھر پوری یاد کی ہوں پروفیسر انہاں آخیا نبی آ تیرے کول تو کچھ نہیں بن سکیا تو تے حق قوم اپنی کا حق کھا گیا نعوذ باللہ. ایمان نال دسو اسی طرح ہی کوئی نہ لگی 593 صفحہ کی نا ماسٹر گائیڈ ایم اے اسلامیات برائے سال دو ایم ایور نیو بک پہل اردو بازار لاہور ٹھیک ہے نا جی بولو تو صحیح شیشہ پورا کرایا ہے کیونکہ تو سان دے نہ بول بھی کھڈ کے وا آئی نا 593 صفحہ کی نا بولو تو صحیح آلو جی یہ ہے 593 صفحہ. ڈاکٹر عبد الحمید صدیقی اس بارے میں فرماتے ہیں وہ دور جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں تاریخ انسانی کا سب سے نرالا دور ہے. یہ پہلا دور ہے جس میں انسان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق خالق کے کائنات کو دنیا کے سارے معاملات سے بے دخل کر دیا ہے اور اپنے فکر عمل کی سرب فلک عمارت خالص الہاد کی بنیادوں پر استوار کی ہے. ایمان نال دسو یہ مطلب یہ لکھ رہا جڑا علامہ اقبال کڈیا اقبال فرماؤں گا لبا لب شیشہ تہذیب بے حاضر ہے محلا سے لبا لب شیشہ تہذیب بے حاضر ہے محلا سے لبا لب شیشہ ساتھی کے ہاتھوں میں نہیں پانا نئے الا جڑی ہوں سائنسی تہذیب اٹھی کھڑی ہے نا اس نرا لا الہ الا اللہ ہی کوئی سمجھ آئی کوئی نہ بولو تو صحیح اقبال فرماؤں گا اس تحریب کے اندر نرا لا الہ لا لا ہے کوئی نہیں خدا ہے ہی نہیں اللہ کو آخنا ہی نہیں کی مطلب اور جہاں جہاں تینوں اس تحریب کی ترقی والے نظر آؤ گے انہیں کنجرا کے دل دماغ رب کا تصور ہی نہیں رہا کلندر اقبال بھی یہ کہہ گیا ایم اے اسلامیات بھی یہ کہہ گئی اکبر آبادی بھی کہہ گیا تجربہ تو مصحبہ بھی سانو کیا دستا ہے کہ خدا دیا بندہ رب دا قرآن اتاریا اللہ دی خاطر بولو تو صحیح توجہ کوئی نہ. ایسی ذہنیت, ایسی ذہنیت, ایسی ذہنیت رکھنے والا ہے جو سائنس سے بنا ہے. آج کے انسان کی بات کی ہے, خالق کے کائنات میں منی نہیں کھڑا, نہ مراد کئی منکر ہویا کھڑا. کیوں نہ منکر ہے؟ آندا رب نو میرے کماں وچ مداخلت دین دی کیڑی لوڑ ہے؟ پرا ہوے رب تے اپنی تھاں تے رہے. سانو انگریز لب گیا, سائنس دے دیتی ترقی ہو گئی, بس سانو کی لگ رہا بڑا. اقبال اے میں نہیں آخدا, مفکر پاکستان کہہ رہا ہے. داری میرے منہ تے وہ تو نہیں سی پتر, جنوں تھا تھا تے اجاگر کیتا جا, تانوں نہیں سی پتا انہیں سانو لیتا. پھر میں کیوں بھی یہ فوٹو تسا ٹنگیا؟ کیا علامہ اقبال میڈیکل کالج بنایا؟ کیوں علامہ اقبال کالج بنایا؟ تو انہوں نے اسی پتا اور سانو کی پیا کر دیا وہ سے مار دیا کوہاڑے بڑھنے سے. صرف فرق ہے میں کوہاڑے جیرے بجن دیا سانو قوم انہوں نے اسی پتا. فقیر چشتی اور آن کے دروازہ کھول کے اکھان دے گو پٹی لا کے تے آنکھے آو وے کھول کوہاڑے مار دیا جیتے ویکو بدان مارتا پیا. پیسہ نے پھر پٹی لائی ہے, ساڈا قصور کیڑا ہے؟ بولو تو صحیح. سبحان اللہ, کلندر اقبال تائیوں تو کہہ گیا فرماندا مثال ماہ چمکتا ہے میرا فکر بلند, مثال ماہ چمکتا کہ ظلمت شب میں بھٹکتے نہ پھرے راہی. اندا میں فکر دا چانن کر کے جا رہا ہوں, پچھوں کوئی راہی آن گے تو چلیا اور نگاہ تے ویکھ کتے جاندی. آخر پچھوں کوئی راہی آن گے تو میں آخیا کدھر ہنیرا بڑا ہونا ہے, بھٹکتے نہ پھرے گمراہ نہ ہو جاؤ, میں چانن دے جانا وا. اس چانن دے گل سمجھی محتاج صرف تساں جے, سانو رب دا قرآن ہی کافی. آخ میں سبحان اللہ, مینو قسم وحدہ لا شریک مولا دی, میرے نال جن مناظرہ کرنا ہوگا نہ سن, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں صرف رب کے قرآن سے منہ توڑ سکتا ہوں. نہ توڑا میں نے ٹوٹے کر دیں, صرف رب دا قرآن. کل بیٹھے رکشے چ منڈا ایک آندا مینوں, درویش ایک بیٹھا سی آندا جی, آندا نے جی پینٹ شرٹ کتنے لکھا قرآن چ حرام ہے, کتنے لکھا ہے؟ میں کہا انہوں آخ تو میرے کول آ تو میں تینوں دسا, تو تے پینٹ بھی آنا مالف کو لے کے یہ تک ہر شہرام کر کے قرآن چ بخا. اچھا وہ کہڑی؟ میں کیا اس بد بخت نو آخ الحمد شریف پڑھنا ہے نا, دور جان کی لوڑ ہی کہڑی؟ پانچ وقت کی نماز ہے الحمد پڑھتا جائے کہ نہیں؟ تو جدو آخ دے جائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ کی معنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راہ تے چلائیں, صراط الذین انعمت علیہم, انعام والے درا دے, یعنی نبیاں صدیقاں شہیداں تے ولیاں دا, اس راہ تے چلائیں. تے اگوں اے کیوں آنا ہے غیر المغضوب یا اللہ, غضب والیاں دے راہ تو بچاویں تے گمراہاں دے راہ تو بچاویں. مدینے دے تاجدار تو پوچھ کے لے خلور خود تفسیر فرمائی, غضب والے یہودی تے دالین گمراہ عیسائی نے, ہاں جی انہاں دے پنج وقتی نماز ہر رکعت وچ پڑھنا ہوئے, ہر سورت دے پڑھنے دا بار بار حکم نہیں, پر الحمد شریف نو ہر رکعت وچ پڑھنا پیندا. رب آندے اے ماریا بے ایمان نہ بنی, میں تینوں ہر رکعت چیتا پیا کروں, میں کہا بدبختا اے دس اے ہے کی غضب والے دا راہ کی ہے موٹر وے یہ راہ ہے ٹیکو بول یہ راہ ہے نہ مراد والے دا راستہ کی ہے انہاں دا قول انہاں دا فعل انہاں دا اعتقاد یا اللہ بچاوی انہاں والے کماں تو میں کہا پتر ساڈے قرآن وچ سارا کچھ ہے پر ایمان ہوے تے نظر آوے اللہ فرماندا ہے من یؤمن باللہ یهد قلبہ جڑا اللہ دا ایمان لے آندا رب دے دل نوں ہدایت دے دیندا سبحان اللہ بول تے صحیح سبحان اللہ معلوم ہویا جے دے دل لگے راہ نہیں پیا کھلدا سمجھ لوے ایمان نہیں آیا ایمان آوے تے دل دے اگے راہ نہ کھلے قرآن وچ توجہ آپ کو نا میں تم قرآن چی تو ایمان نال دس قرآن لا الہ واسطے آیا یا الا اللہ واسطے آیا بولو بولو بولو تو جی الا اللہ واسطے آیا ہے تو جس ماحول اج لعنت ایسی پی گئی کہ لا الہ ہو گیا ہے تو تینوں پڑھ پڑھ کے سنایا ہے بلکہ اگر ویکھ سمجھ لے یہ موزی خدا سے انکار کروانے والا خدا کے دین سے دور کرنے والا قرآن سے نہیں نکتا نکلا یہ کسی شیطان سے نکلا ہے بول کس سے نکلا ہے بولو بولو بولو اگلے سن اگلی گل سن اے میرے کو کتاب ہے یہ صدارتی آواز یافتہ ہے صدر شاہ خان دے دور وچ اس کتاب نو ایوارڈ ملا ہے انعام ملا ہے کتاب بڑی پتے دی لکھی گئی اس کتاب اور لکھن والا لندن دا سائنس لندن جو پڑھ کے آج لندن جو آکسفورڈ جو ایتھوں دا نہیں اس کتاب دے جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 430 کتاب دا نام سنت نبوی اور جدید سائنس اس وچ لکھیا کفر پھیلانے کے 2 دروازے ہیں انگریزی سکول تے ٹیکنالوجی میں کچھ نہیں آخدا صدر صحاق نو آخنا سی تینو شرمی نہ آئی انو ہی نام پہ دینا ہے پر گل سن میرا رب اکھاں تے بند دیندا پٹی آندا لکھو اے نہیں تے رگڑا پٹاں گا تہاڈا لکھ شابش ایہی تے میرے رب تے رب دے حبیب دی شان ہے انہاں دا دشمن ہمیشہ اللہ ہی رہے گا خدا دی قسم کر کے آنا رب مت روڑ دے لئی مت جا رہی دی نہیں تے غلامی مصطفیٰ مچ رہی دی یہی اور ایمان دار دسو یہ سائنس تے کفر پھلا نہیں پئی جڑا ہے قرآن خدا دا ہے کفر بھلا بڑا ہے بولو بولو دل دے ادھر توجہ ہے کوئی نہ میں زور تے نہیں سلانا میں اج تقریب بڑی دور کرنی ہے پھر سفر کرنا ہے تے تانوں سمجھاون واسطے تانوں متوجہ رکھن واسطے سانوں مڑکا کرنا پیندا کریے کی جنہ چر اسی پسینہ نہیں کر دے تہاڈا پسینہ بھی باہر نہیں آؤدا مدینہ دے تاجدار دی حدیث سنان لگے سونے آقا نے فرمایا توجہ رکھنا دنیا حضور نو پسند نہیں سی دنیا انبیاء نو پسند حضور پاک نے نہیں پسند فرمائی اے میرے سامنے حدیث پاک ہوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف تے وچوں حدیث پہ پڑھنا صفحہ نمبر 442 تو مشکات شریف صفحہ نمبر 442 آقا نامدار فرماؤ دینے میرے رب نے مکہ دیاں وادیاں میرے اگے پیش فرمائیاں کہ حبیبہ انہاں نوں تہاڈے واسطے سونا بنا دینے ہیں. کی بنا دینے ہیں؟ آپ جواب کی دیندے ہیں؟ عبارت آنکھوں تے پڑھ دیں. حضور نے فرمایا آرادا علی ربی لیجعل لی بطحا مکہ ذہبا. رب میرے سامنے ایک گل رکھی کہ حبیبہ مکے دیاں وادیاں سونا بڑا دینے. او چلیا اے وٹے دی گل نہیں، اے سیر چھٹاکی دی گل نہیں، اے کوئی لکھا کروڑا مرا ٹنہ دی گل ہے. بے ساری وادیاں دے پہاڑ وی سونے دے بنا دینے ہیں. تے حضور جواب دیتا ہے سنا دیا. عرض کر دینے فقلت لا یا رب، میرے پالن والے میں یہ گل نہیں منگتا تیرے تو، ولیکن اشبع یوما و اجوع یوما، ایک دن راوا بھکھا ایک دن رج کے کھاوا. فاذا جو تو جدو ہوا بھکھا تے تیرے اگے کرا فریاد. کیونکہ بندہ تو وہی ہے جس دے تعلق اپنے راج، یا اللہ کرا حمیتو کا تیری صفت سنا تیرا شکر. ایمان نال دس، اس حدیث نے دسیا ہے حضور نے دنیا آن والی نو پسند فرمایا؟ بولو بولو. تو قرآن حضور نو پسند سی کہ کوئی نہ؟ تو نا پسند پسند چ نکل آئی. صدقے جاوا تیرے لنڈے فلسفے، ایسا لنڈا فلسفہ چکی پھرنا تو کی سمجھا سی؟ جے میں مرضی ہنیر پائی جاؤں گا کسے چانل نہیں کرنا. اے چانل ہویا پیا ہے محبوب خدا نے دنیا پسند نہیں فرمائی. اور سن، حضور پاک لیتے نے چٹائی تے، عمر بن خطاب آ گئے ویکھیا تے آمنہ دے لال دے نورانی بدن تے چٹائی دے نشان پین، عمر بوئے تے کھلو کے رول لگ پیا ہے. حضور پوچھ دے نے عمر روندا کیوں ہے؟ عرض کردا سونیا کیسر کسرا پلنگاں دے سون تے تساں کائنات دے والی مختار حبیب خدا چٹائی تے. فرمایا عمر آپ تو اپنی پسند دی گل نے، انہاں دنیا پسند کیتی ہے، آپ آخرت پسند کیتی ہے. توجہ، پسند میرے آقا نے، گل سمجھا دی. اور واقعی حضور سرکار دی ایک اور حدیث پڑھ پڑھ کے سنا سنا کے تینو رجا دیا، میں کوئی جھوٹے قصے کرنے والا نہیں، نہ میں آخنا مینو آواز آئی، مینو آواز نہیں آئی، جو وحی خدا ہے میں وہ پیا سنا. میں جھوٹے قصے، اگلے دن میں وہاری تقریر تے گیا، میرے تو پہلا ایک ملا لگا تے آ اس جھوٹ بولے دعائی خدا دی زمین اسمان دے کلابے رائی آوے. اپنے ناس خانو آندا پیشا ہو جا، تو تے پیسے کٹھے کر لینی، ہن مینوں وی تے کٹھے کر لین دے. اے ہو جائے بھائی مانا قوم نو مڑ کی دیونا ہے؟ گل سمجھی تے واقعہ پیا بیان کرے، سمجھی گل بیان پیا کرے. آکھے جی حضرت دے اقلبی دی دھی سی چھوٹی جئی، تے اس نو آپ نے قبر دفن کیتا، نبی پاک سرکار پوچھا کہ میں دفن کیتا سی، وہ ساکھا جی یہ کیتا تے او کیتا تے فلان کیتا تے جو اس ڈرامائی رنگ اس تے چڑھایا ہے جی. میں آخیا بعد جب میں بہن لگا نا تے قوم اگو پہ رو، میں آخیا قوم تے سلطان رہی، جب فلم کے اندر کڑی کے سر تے ہاتھ پھیرتا ہے اس قوم کی اتوں نکل جاتے ہیں سر کے جانا اس قوم کے روڈ تو بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھ بندی برا نا. خدا بھی کر کے آنا میں کہ ساری قوم کا کی ہے، انہیں تو چوہے مار گولی چاہیے. ایک بولی دو جی نہ دے انہیں تسائے ہو جائے گی جنہ بھی اکلی نہیں ماری گئی وہ خدا بیڑا گرک نہ کرے نہ داتے بیڑا پار کر دے آخو آمین تو آخو آمین حضور دے صدقے وہ جی تارن تے آ جاوے کو دیر لگ دی تو پیر اومن اکھے وہ زندہ قبر دفن کر دیں دے سن زندہ قبر دفن کر دیتی انہیں آئے کر دیتا میں کہا پہلی گل لے کہ واقعہ چھوٹا کسے کتاب ہو جائے کونی دوسری گل لے یعنی وہ حضرت دہیا دی بیٹی آرہ انہیں لوگ کر دیتے ہیں سن مگر یہ واقعہ کونی میں کہا کتاب ہے گل نہیں سمجھ لگی تو دوسری گل لے میں کہا بے لیا میں نو تو آتے نالو وہ چنگے لگ دیں اکھے وہ کیوں میں کیا کوئی سات آٹھ سال باہر تے آن دن دے سن تو سب نام مرادوں منصوبہ بندی کرائی کھڑا جو باہر ایک دیار میں نہیں آن دن سبحان اللہ وہ بھئی مانو کو پانچ سات سال کھائی دا موقع تے دن دے سن تو سان دے دودھ بھی نہیں چنگڑ دن دے مات باہر آکے کھاتا نہ پایا جائے کر دے جب ایک نہیں بلکہ راتی میں نو ایک اکانے تو میرے دوست آئے ماسٹر لیاقت صاحب میں دس گئے انہاں آکھیا میں گیا ہسپتال اتھے نا کماریاں لڑکیاں دی لین لگی کھڑی میں آکھیا بھی کماریاں دا کی تک بن گیا تو میں انہوں پوچھا بھی خیر کماریاں کا دے واسطے اس آکھیا اساں آج کل ٹیکے لانے آئے ہو جائے جے دنال تھڈو ہی بچہ جمے ہی نہ تاکہ زنا عام ہوئے جو مرضی کراوے پر راز کھلے ہی نہ کسے گواہ میں پیش نہ کرا تے میرا سر وڈ کے سٹ دیں تے کہن لگا اساں جدو ٹیکے لانے آ انہاں نوں دسنے آ کہ ایں دے نال تساں صحت یاب رہو گیاں تے پتر تہاڈے بڑے سونے جمن گے تے اندروں اساں اے کرنے آ پے ایمان نال دس اے ایڈی لانتی شے کہ قران وچوں نکلی ہے یا شیطان تو آئی ہو بولو تے صحیح ذرا ہے کیڑی کیڑی گل تین سمجھاوا ہونا اور سمجھ سدھی سامی حدیث پاک سنا دینا سدھی سامی ہوئے گی ایسے سائنس دے بارے تو ہوئے بھی بخاری دے وچوں تے سواد آوے گا کہ نہیں تو آنو تے سواد آوے گا پر دشمنانو تے بخار چڑھ جاوے گا حدیث تے بخاری وچوں تے بخار تے آپ چڑھ جانا گل نہیں سمجھ لگی سنا دیا ادھر دیکھ میرے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری تے مسلم دے حوالے نال دو حدیث دیاں کتاباں دے حوالے نال مشکات شریف وچ لکھیا ہے آقا نامدار دے صحابی ابو سعید خدری فرماؤں دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نے فرمایا انما مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرت الدنیا وزینتها حضور نے فرمایا مینو جڑیاں چیزاں دا تواڈے تے خطرہ لگدا ہے پیا نا راہبر کامل سی سبحان اللہ خیر خواہ پورا ہوئے نا تے راہ دسدیا رستے دے کنڈے وی دس چھڑدا سبحان اللہ خاندانی راہبر ہوئے نا راہ دسدا موڑ وی دسدا سپ ٹھوے وی دسدا ڈاکو وی دسدا کنڈے وی دسدا اے میرے حبیب خدا خیر خاصن تاں کر کے ہر کنڈا دس گئے نے تو جے آپا اکھا بند کر کے کنڈیا تے لات رکھ لئیے تے قصور ساڈا مدینے دے تاجدار دا تے نہیں آپ نے فرمایا میرے باپ جڑیاں چیزاں دا مینوں خطرہ پیا لگدا ہے نا انہاں وچوں اک اے وے تواڈے تے دنیا دی زینت کھل جائے گی کھلن گیاں سنگار دنیا دے ون سمنے فقال رجل یا رسول اللہ بندہ ایک بیٹھا سی عرض کیتی اللہ دے پیغمبر اے دسو کیا خیر نال وی شر آوندا ہے جناب جو پے فرماندے جے تے دنیا دی کسے شے کوئی شے ہے دنیا دی جڑی اللہ نے زمیناں وچ رکھیاں ہویاں نے فی ذاتے ہی تے اودے وچ شر نہیں تے اودے نال شر کیویں آوے گا حضور دے صحابہ فرماؤ دے نے اساں ویکھیا تے حضور سرکار دی انج دی کیفیت ہو گئی جویں آپ تے وہی نازل ہوندی فمسا انہ رحبا سرکار نے متھے مبارک تو پسینہ پونجیا کیونکہ جدو وہی آندی سی نا او دے سکل تے بوجھ دے نال محبوب خدا دے متھے تے تیلیاں آ جاندیا سن حضور نے متھے مبارک تو پسینہ پونجیا پوچھا اینا سائلو پوچھنا لا کدے گیا ہے وکانہ حامدہ گویا حضور اس دے سوال دے تعریف کرنا چاہتے سن بڑا سونا سوال کیتا حضور نے فرمایا خیر نال شرط نہیں آؤں گا پر بہار بہار دی وجہ نال جو اگدا ہے اس نوں کیونکہ جدو وہی آندی سی نا او دے سکل تے بوجھ دے نال محبوب خدا دے متھے تے تیلیاں آ جاندیا سن حضور نے متھے مبارک تو پسینہ پونجیا پوچھا اینا سائلو پوچھن والا کدے گیا ہے وکانہ حامدہ گویا حضور اس دے سوال دے تعریف کرنا چاہتے سن بڑا سونا سوال کیتا حضور نے فرمایا خیر نال شرط نہیں آؤں گا پر بہار بہار دی وجہ نال جو اگدا ہے اس نوں کچھ ڈنگر کھاندے نے تے او قتل کردا ہے یا قتل دے قریب پہنچا دیندا ہے کی مطلب بے تحاشا کھادی آندے نے اور بہار دی بارش ہوندی ہے نا چیتر دی تے پھر سبزا اگدا ہے کہاں اگدا ہے تے ڈنگر کھاندے نے حضور نے فرمایا ایک ڈنگر کھاندا ہے کچھ ڈنگر ایسے ہوندے نے جڑے کھاندے نے تے کھائی آندے نے تے کھائی آندے نے ہلاکت ہو جاندی ہے پیٹ انہاں دا خراب تے او اپنا اجالا کر بیندے نے تے کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں منہ ماریا کھا لیا کھادا تے پیٹ واہ واہ پریا گیا گل سمجھی تے پھر پیٹ دے اندر خرابی پین لگی تے او سورج منہ کر کے بہ گیا تے اس جگاری وٹنی شروع کر دتی کی کرنی جگاری آندے بھی پنجابی کی آندے جو جگاری پہ وٹنا ہے جانور بھی یہ عادت ہے جے سارے ٹھنڈ ہو جائے خراب ہوتا تو وہ نہ خراب ہوئے پھر وہ منہ چکر سورج والے پاس تو پھر بہ کے جگاری کا وٹ چڑھا تو سورج کی تپش نال وہ گند باہر نکل آتا ہے تو اندر صاف ہو جاتا ہے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا یہ مثال دے کے مسئلہ سمجھایا کہ جدو سبزا اگدا ہے کئی ڈنگر وہ کھا کھا کھا کے تو برباد ہو جاتے ہیں تے کئی قریب یہ سب کھاندے نے کہ انہوں نے پوکڑ لگ جاتی ہے پچھوں جناب ریک لگ جاتی ہے پتلی گوبر تو پھر وہ پہ کے تے جگالی وٹنی شروع کر دیں دے نے حضور نے دیتی ہے مثال کہ دنیا کٹے گی جدو شیوا دنیا آوے گا محل تو فرمایا ہوں کئی رج رج کے کھادی جان گے تو مری جان گے تو برباد ہوئی جان گے تو کئی ہون گے ہو جائے جے کھا پون گے تو پھر اکھ کھلے گی وہ کی کر بیٹھے ہو پھر انہوں سورج محبوب خدا وال رخ کر لے ہدایت نے آفتاب وال رخ کرنا ہے تے توبہ کرنی آخر دس بھائی جڑی لنگ گئی لنگ گئی اگوں تو بچا لئیے تے تیسری دی تیسرے طبقے دی مثال وچ چھڈ گئے آپ سمجھن والے پہ سمجھ گے اس نو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سمجھایا ہے وہ فرماندے نے تیجا طبقہ ہوئے جڑا جنی مرضی نکلے وہ ویکھدا ہی نہیں وہ شیر ربانی وال گئی ویکھ لے اج دنیا تین قسمان دی بنی پئی خدا دی قسم کر کے آنا سیاسی ماحول توجہ رکھ ایک شیر ربانی وانگو نکل دی آئی انہاں آکھیا بیلیو او نہ جائے ایویں مشیناں دے اُتے منجی گھر ہی صاف کر لیا کرو ویکھیا ہی نہ تے روک دے بھی رہے او تے ہو گئے سیدھے سامنے نجات والے اگے نکل جان والے سارے تو دوسرا ٹولا آیا جنہاں وچوں لے تے بیٹھے پر ہن اکھ کھل گئی کھلی جے تے کوئی نہ ہیں جے نہیں کھلی تے مڑ تریجے طبقے جے جڑا کھاتی ہوندا ہے تے پٹھا ڈگیا ہوندا ہے تے آپھیا ہوندا ہے تے لتا تا تے سر ٹھا ویکھیا جو ڈنگر جڑا لتا تا اے ایڈا ٹھڈ کر کے آپھیا ہوندا ہے خدا دے بندے میرے آقا نے فرمایا ایک مال دنیا دا ہے بڑا ساواں تے بڑا رونقی حلوہ تن تے بڑا میٹھا لگدا ہے جن نے حق تو لیا تے خرچ وی حق تے کیتا اے دے تے اس بندے نے تے تاں اپنے دین عبادت واسطے اس نو مددگار بنا لیا تے جس بندے نہ حق لیا او دی مثال او وی ہے جڑا کھاندا ہے تے رجدا کھاندا ہے تے رجدا تے لے آندا ہے وا شہیدن لے اس مال نے یقون شہیدن لے قیامت والے دن خلاف ہی گواہی پاونی ہے یا اللہ مینوں نہ حق لیندا رہیا تے نہ حق خرچ کردا رہیا خدا دی قسم کر کے آنا جویں جویں مسلے کول مال آندا گیا اس ناجائز تے استعمال کیتا ہی کوئی تائی ہی جرائم معاشی جرم عام ہو گیا پوچھ کے ویکھ حفیظ جالندھری نو میں نے ایک آندا ہے علامہ تے حفیظ تے اکبر وہ آپ بھی تے گئے سن میں کہا پتر میرے ساڈے تے سوال نہ کر اساں تہاڈے تے کران گے ہے سر تہاڈے تے بن ساڈے کیوں گئے تب جو سمجھ نہیں لگی حفیظ جالندری فرماؤں گا شاہنامہ اسلام دے اندر ہائے ہائے ہائے صدقے جاواں بھائی اس مرد دی باریک بینی تو ہائے ہائے اتنا باریک نظر رکھ کے بولے ہیں فرماؤں دا تہے آبے ماسی تھی نئی دنیا کی ایجادے تہے آبے ماسی تھی نئی دنیا کی ایجادے دعائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادے شیر دا مطلب سن لو من میں کتابہ گلیا کراچی اتھ من پیغام ہے عربی ایک کتابہ سن ویچن آستے میں پیجیا تو اتھ من جواب آیا کہ چشتی گالے آبا یہ تھے عالم تے ہیں پر عربی کو نہیں ہوں دی آج ہم میں بی اے پاس تے ہیں پر سمجھ کوڑی لگ دی بھی اے اردو اچھا ہے کہ یہ لکھیا سمجھو گے لینے بچارے خدا نہیں کرم کر کے آدھا وہ ہنٹر نام مراد ہنٹر سی نا کا انگریز اس آخیا جڑا اصا یہاں مسلمانوں تو یہاں دے پرانے علم کڈے نے نا تے اصا اپنے دیتے نے یہاں نو ہمیشہ واسطے جہالت وار دیتا ہے یہ ہوں باہر نہیں نکلنا حفیظ جالندھری جس قومی ترانہ لکھا ہے وہ جس کی تعظیم کے لیے جڑا ساز وجدا ہے نا تے سین میں چٹ کھلونا ہے جڑا کدی پیو کے ہاتھ بن کے نہیں نہ کھلوتا وہ بھی کنجر سین میں چٹیا کلا پاک سر زمین شاد لاکھ لانا تین مرادو جڑے کدی رب اگے نہیں کھلوتے ہاتھ بن کے اور نا مراد یہودی دے ہوں ہوں دے اگے اٹھا کھڑے کی ہے تیرے پیو دی تعلیم ہو رہی کدی تعلیم پی ہوتی جیڑے ساہ واسطے اٹھنا ہے نا میں اسے حفیظ جالندری دا شعر پڑھیا ہوں وہ آندا ہے تہے آبے ماسی تھی نئی دنیا کی جادے وہ آندا ہے جنیاں سینسی جادات نے نا اے ایک گناواں تے جرائم تے کفر تے منافقت تے سمندر سی تے او دی تہہ وچ پیاں سن جن نے گوتا ماریا ہے نا وہ پہلا بے غیرتی تے گناہ تے منافقت تے کی بلاواں نال پہلو ملوث ہویا ہے تے پھر جا کے اس نے اے ایجادات لایا گیا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا حفیظ جالندری کہہ رہا ہے اور میں نے یہ فیصلہ دیا میں نے کہا خدا کی قسم سائنس نے جس کے گھر میں قدم رکھا ہے جتنا قدم رکھا اتنا اس کے دین کو برباد کیا اتنا اس کے آخرت کو نقصان دیا مجھے اگر پیروں کے آستانے پر آج سائنس نظر آ رہی ہے تو آستانے پر شیر ربانی میرے علی شاہ گومری بھی نہیں ہے مردیانو آن دے سان اٹھ مہر علی گولوی سرکار دے کول انگریز نہیں سی آئے ساکھیا شاہ جی ہتھیت کیے فرمایا یہ تسبیح ہے یہ میرا وہ ہتھیار ہے تمہاری کائنات کے تمام ہتھیار اسلحہ ایک طرف میری تسبیح ایک طرف میرا بولتے سے سبحان اللہ مردود اگلے دن کسے بکواس کیتی اور ساکھیا لے چشتیا ہر شاہ چھاڑ کے قرآن تے آئیے تے قرآن نل پھوکے مار مار کے جہال دے گا گے میں کیا بھئی مانا خدا وحدہ لا شریک بھی قسم ہے آ میں کرنا ہی چیلنج اس چیلنج دے اتر ساڑے نال کرنا مبالا اے تو ایک پاس ہے ملائے ماری جائی رب دے قرآن نال جے نا جہال دی گیا تے سنو سے وقت تو سمجھی بیٹھا ہے کہ جناب جے نہیں پائے قرآن تے آوانگے تے پکھے مار جانگے جے دا لانتی دا ایمان ایڈا ہوئے قرآن دا واسطے کیوں مدد کرے تے جے قرآن دی مدد پچھنے تے فاروق اعظم نو پچھ کرے منبر رسول تے تقریر پہ کر دے فاروق اعظم منبر رسول تے کھائے محمد شہر شہر جنگ پہ لڑی دی فاروق اعظم فرماؤں گا ہے ساریہ یا ساریت الجبل جبل بولتے صحیح فرمایا ساریہ پہاڑ والا پاسا نہ چھڈی غلام آباد نے پوچھا حضور خیر سی تقریر چھڈ کے کی بول بولے نے فرمایا جنگ لڑدے سر پہ حضور دے مجاہد دشمن پیچھے ہو لگا سی میں رہنمائی کر دتی ہے میں دسنا اے ظالما قرآن دی آیت پڑھن والا ہزار میل دور بیٹھ کے تے ایتھوں ویکھ کے قرآن دے نال قرآن دے صدقے نال رہنمائی کر لیندا ہے قرآن والا جہاد نہیں چھڈ سکدا پر گل اے تو قرآن والے ویکھے نہیں قسم وحدہ الا شریک دی تو ملا ملوانے ویکھے نہیں تو ٹکڑے ویکھے نہیں تینوں کی پتہ قرآن والا کی ہے قرآن والا جدو تیار ہوندا ہی کہنا دی کوئی طاقت اس قرآن والے دا مقابلہ کر سکتی اقبال سے پوچھ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ اور صاحب کتاب نہیں وعدہ کتاب پڑھنی ہو رہے پر کتاب والا ہو نہ ہو رہے تو کتاب خواہ ہے صاحب کتاب نہیں صاحب کتاب وہ بھی جڑا قرآن دے رنگ اندروں بھی رنگیا جاوے باہروں بھی رنگیا جاوے راکھنا سبحان خدا دی قسم کر کے آنا کنے تینوں جواب سناوا میں کنے جواب سناوا رب سنے دے اس قرآن دے وچوں صاحب کتاب تیار ہوں دیں آخری گل کر کے مقا دینا یہ غیر فطری نظام ہے علامہ اقبال فرماتا ہے وہ بز میں آئے شہر مہمان یک نفس دو نفس وہ بز میں آئے شہر مہمان یک نفس دو نفس چمک رہے ہیں مثالیں ستارہ جس کے آیاز وہ آندھے جلے بطری بطیاں دے کم کم جگن بینے تے بطیاں دے بلب تے ہر پاس روشنی دے چمک دمکے وہ آندھے چار دنہ دی مہمان ہے چار دن دی بولو بولو چار دن دی اقبال پھر کی ہے اس آچا پھر قرآن ہے پر بول تو صحیح سبحان اللہ اے چار دن دی مہمان ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی لائے میں فقیر اتھے بیٹھ کے سامنے حدیث رسول اللہ رکھ کے تے قسم پہ کھاندا جے منبر رسول تے بیٹھ کے لے سائنس دانا نو آکھ تساں اپنی اس دنیا نو بچا کے وکھا دیا جے تے میرے رب نو فنا کر کے وکھاؤنا جے فنا ہو گئی تے سمجھ لمی سچا محمد عربی پاک دا قران ہے تو بچا کے ویکھی تو کتھے پلیا پھرنا تو جگ وچ ویکھی شے کو نہیں تینوں کی پتہ دنیا کائنات دا شو ارد اندر کی ہوندا پیا یہ کارخانہ کسی اور کا ہے بولو تو صحیح میں نے ایک کہندا جی نظام ختم ہو گیا تو پھر کی کرے گا بندے کی کرن گے میں کہا لانتیا اللہ اپنے کارخانہ قدرت کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں اے شیطان ساری دنیا دے سائنسدان مر جان خالق کائنات پھر بھی اس مخلوق نو باب آدم تو قائم رکھیا سو پھر مار دے گا میری تحقیق کے مطابق سن ہمیشہ جب سے غیر اسلامی علوم و فنون مسلمانوں میں داخل ہوئے ہیں یہ ہمیشہ یا تو انہوں نے قیامت کا منظر مسلمانوں میں پیش کیا ہے یا خود قیامت تک پہنچا دیں گے اور جو اسلامی علوم و فنون ہے یہ اللہ کی رحمت تک پہنچاتے ہیں 73 فرقے پچھوں انہاں یونانیاں دی نوست نالی بنے سن یونانیاں دے ترجمے آئے یونانی فنونا دے حضرت فاروق اعظم شہنا سی وہ ساتھ وہ سارگ تو بعد چاہوان آلے مامون ورگیا بربادی کی تھی اس نام مراد آتھیا شابج بڑھاؤ تو لیاو ایدر 73 فرقے بن گئے مسلمان آپس ہے گتھم گتھا جو ہون آئے کہ ہونے ساتھ تک ہون 73 کی 1 crore فرقہ ہے جنہیں بندے نو چھڑا ہوئے نور فرقہ رہا میں نے کام مولی جی مولی یہ فرقے بڑھایا میں کہا انہا 5-7-14 crore انہا 5-7 جیسے فیکٹری ہے جو ایک ہو ساتھ یونین بڑھیاں رکشہ یونین بکھری ٹیکسی یونین بکھری موٹر سائیکل یونین بکھری کھوتی ریڑی یونین بکھری ایمان دسو اور جنہاں میں یہ حال ہوئے خدا دی قسم کر کے آنا ایسے راستے ایسے ہی سائنس ہونا ہی یہی پھر اگر جا کے نا پھر ایسے دنیا نے پھر ایک نوا روپ بدل نہیں کیونکہ دنیا کی کتاب اپنے ورقے بدلتی رہتی ہے اور آپ تبدیل کرتی رہتی ہے یہ زمانہ بدلتا رہے گا پھر اگے جا کے دجال آؤ نہیں ایسے دنیا نے پھر نوا روپ دا نہیں پھر دنیا انہوں خدا منی کھڑی ہوگی کہ جنہیں آپ سائنس نو مان لیا ہے انہوں نے آخر مولی جی پڑا تو سا مسیح تجرہ دنیا ویکھو کتے پہنچ گئی دجال مردے زندہ کری آؤں ہے خدا ہے وہ ہاتھ ساری طاقت رکھ لے گا مومنہ دے امتحان واسطے جرا مومن نہیں وہ آتا ہے ساری دنیا ایک پاسے کر لو وہ چلے جی رحمت ہے تو آپ نے سچا رب نال ہی کھلونا ہے سانو کہڑی لوڑ کسی ہور پاسے جا یہ تو امتحان اج بھی ہوا ہے فیل ہو گئے سارے فیل ہو گئے ملا بھی تو پیر بھی تو سواگ پیا ایمان نال اگلے دن ایک پیر پہ آ کے وہ آ کے لائے بھائی ایڈا بھی حق نہیں ہونا چاہیے بھی ہر پاس حق حق ہی ہو جائے قسم خدا دی میں نا نہیں لینا ہاں جی جاننے والے وچوں جان گئے جنہاں میں نے یہ گل سنائی آ کے ایڈا بھی حق نہیں ہونا چاہیے بھی ہر پاس حق حق ہی ہو جائے میں کہا جی یہو جا پیر کل دا مردا شالا اج چوہے مار گولی نال مر جائے چل خدا دی قسم کر کے یہو جا مراد پیر یہ پیر طریقت نے تے گڑبڑ شریعت نے دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے متے بانٹتا جے سنت وہ زیشان گیا نعمتے بانٹتا جے سنت وہ زیشان سبحان اللہ صدقے جاواں ایک بی بی اور دا واقعہ ہے پر ہے لمبا پورا نہیں ہونا ہے کوئی دو تین ورکیاں دا میں ایک دو نبی دے یاراں دی تے حضور سرکار دے یاراں نو ویکھن والے دی گل سناواں رب دے لال سبحان اللہ او خدا دے بندے ویکھ استقامت دین دے اوپر قائم رہن دا ہجی کیویں حضور سرکار دے یاراں دے اندر جذبہ سی کہ اللہ سونے دے راہ وچ قربان ہو جائیے رب دے رستے دے اندر قربان ہو جائیے میرے نبی سرکار دے ایک یار سن جنہاں دا نام ابو ایوب انصاری سی جڑا میزبان مصطفی سی نبی پاک سرکار دا میزبان جنہاں دے گھر دے اندر نبی دی اونٹنی مبارک جا پھیری سی او صحابی نبی پاک دا ابو ایوب انصاری جدو قسطنطنیہ دی جنگ ہوئی اپنے بیلیاں نو فرمان لگے او بیلیاں ان کرا جے دشمن نا لڑدیاں تو جو فرما آپ سرکار سخت بخار اچ نے بڑی تکلیف دے اندر نے آپ سرکار وصیت کر دے نے اپنے بیلیاں نو جدو ویکھیا وے میرا وقت آن لگا وے فرما وصیت کر دے نے فرمایا بیلیو دشمن ਵਲ ਵਧਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਵਧਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਸਫਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣ ਅਗਾਂ ਪੈਰ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ ਹਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਖੋਦਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਜਾਹਦਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਚੜਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣ ਚਲੋ ਕਬਰ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਗੜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ صدکے جاواں نبی دا یار ہے خوددار ہے حضور دا میزبان ہے اونٹنی جنہاں دے گھر دے اندر اللہ دی طرفوں مامور ہو کے اپنے آپ آ بیٹھی ہے اس صحابی دی گل سنانا وا پیا ویکھ لے دین دے اندر قربان ہون دا جذبہ کی ہے آپاں تساں سان دے اویں چاہواں گے قبر وی ہو جی ہوے نشوتے پتھر لگے ہون نشان قائم ہون لوگ آن کے ساڈے جناب آن کے پہچانن فلانے دی قبر دے فاتحہ کردے رہن اور صدکے جاواں نبی دا یار تو حضور دا یار فرماندا بیلیو مینوں اوتھے دفنا جے جتھے دوویں پاسیاں دے گھوڑے لڑائی کرن گے آپس دے اندر لڑدے ہون گے میری قبر تھلے گھوڑیاں دے ٹاپاں دے آوے گی نشان مٹ جان گے چلو جان دی واری مجاہداں دے گھوڑیاں دے پیر تے نصیب ہو جا تے جاندی واری گھوڑیاں دے نصیب ہو جائے صدکے جاواں خدا دے بندیاں انداز نہ لگا انہاں دے اندر کی ایمان یقین تے کی جذبہ سی جدی وجہ لال اپنے آپ نو ذلیل کرنا رب دی راہ دے اندر ذلیل تے خوار کرنا پسند پا کردے نے ہجی جسم تے ودیج گیا وے مریج گیا وے پر جاندی واری پھر وی پیار کردا اے مولا تیرے رستے دے مجاہد پیر دیندے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئی آئی آئی عبارت پڑھن لگا میں کتاب 700 روپے دی اگلے دن نویں لیندی جن دے وچ تانوں مبارک پھل چن چن کے کیا سجانا ہوا ہے اے اللہ سونے دی مہربانی نال توجہ فرما اپنے فرمایا ادفنونی ثم سبو دفنا کے قبر برابر کر دیا جے ول تتل خیل ور رجال علیہ حتا لا یعرف او میری قبر پیدل چلن والے پیدل لڑن والے گھوڑیاں تے لڑن والے لٹار دے رہن نشان مٹ جاوے رب سونا تے ویکھے میرا بندہ میرے راہ وچ اپنی قبر دے نشان وی مٹائی کھڑا آپاں تے جسم نہیں مٹن دیندے نا آپاں تے آنے آ بھئی جسم رہے قائم وہ آندا جسم تے گیا ہی ہے قبر وی جاندی رہے توجہ نہیں فرمائی جسم تے جاندا رہے جاندا ہی گیا ہے نا وہ تے قربان کر بیٹھے ہیں پر سونیا ہن جاندی واری قبر وی مر لے تے جاوے تے پھر اے سوال کہ رب دے راہ وچ عاشق قربان ہویا ہے مٹ گیا ہے سبحان اللہ رمضان سبحان اللہ رب دے راہ وچ مٹ چکیا وے بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں بے نشانوں کے نشان تو نام ہو ہی جائے گا ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا جائے گا اور جائے گا مٹتے مٹتے اج جاوے خوتے ابو ایوب انصاری سرکار دی روم دے اندر قبر شریف بڑی دربار بنائی جڑان دا سی میری قبر دے نشان وی مٹ جان رب ہو جا نشان پائے لے مٹاون والے مٹ جانے ابو ایوب انصاری دا نشان قیامت توڑی قائم رہ گیا ہے ذرا مجھے ناراض سبحان اللہ او خدا دے بندے آل صدقے جاواں میرے نبی سرکار دا ایک عاشق دیوانہ جڑا نام ابو مسلم خولانی ابو مسلم خولانی نام نال مشہور سن آپ سرکار روم دی بار روم دی جنگ لڑ رہے سن حضرت روم دے اندر شہید ہوئے نے حضرت معاویہ سرکار دا دور سی آپ نے بسر بن ارتاط نو فرمایا بسر بن ارتاط جڑے امیر سن انہاں نو فرمایا فرمایا انج کرو جڑے مسلمان تھے مر گئے نے شہید ہو گئے نے انہاں شہیداں دا مینوں سپہ سالار چا بناؤ جڑے تر گئے نے مینوں انہاں دا امیر چا بنا سپہ سالار چا بنا مینوں جھنڈا چا فراتا کہ کیا مگوا لو رب دے مجاہد جڑے شہید ہوئے نے رب دے عاشق دیوانے جڑے ہوئے نے انہاں دیوانے دی فوج دا امیر میں ہاں جھنڈا میرے ہتھ چ ہوئے رب دی بارگاہ وچ پیش ہو جاواں ابو مسلم خولانی او بندے نے جنہاں نوں مسلمہ کلاب نے آکھیا سی ابو مسلم او میں کون ہاں تے آپ میں اللہ دا نبی نہیں مسلم کذاب نے آکھیا تے آپ نے فرمایا میں سنیندا نہیں تو اس آکھیا محمد کون نے تو فرمایا اللہ دے رسول نے اونے مول پوچھیا اس آکھیا میں کون ہاں رسول نہیں اللہ دا انہاں آکھیا میں نہیں سنیندا او دا کیا دے پھر محمد کون نے فرمایا اللہ دے رسول نے کہن لگا جی بولا ہے میری سننا ہے میری نہیں سننا ہے اپنے نہیں سن لینا ہے چلی گئی تھی میری نہیں سن لے اپنے بھی سن لے گا اگ بالی تے وچ سٹیا تے اگ ساریا نا ہاتھ جوڑ کے مسلمان کہن لگا کڈو نہیں تے لیندا جے کڈو کڈو اینو چھتی کرو جنو اگ نہیں ساریا نا باقی کسے کی کچھ آکھنا ہے کڈو اینو چھتی کرو حضرت عمر بن خطاب دے دور وچ پھر آئے سن حضرت ابو مسلم خولانی تے آپ نے مٹھا چھویا سی عمر بن خطاب نے اندازہ لگا اس شان دا مالک نبی دے صحابہ دی زیارت کرن والا ابو مسلم خولانی اینی تمنا رکھی کھایا یارا کہیں کرو اور نہیں تے جڑے مر گئے نے نا او انہاں دا ہی مینوں امیر چا بنا چھڈا ہاتھ چھا پڑا چلو توجہ نہیں کی تھی چھڈا ہاتھ پھڑا دیو میں قیامت والے دن انہاں دا امیر بن کے اٹھا اینا دا مجھ امیر بن کے اٹھا گا تو جو فرما خدا دے بندیا صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا دے انہاں سچے مجاہداں دے انہیں دکھوں نہ فقیران نو آئے انہیں انہیں مصیبتہ تکلیفہ انہوں نے آئیا مگر انہیں مجاہدہ نے انہیں پاکہ نے رب سونے دے پاک عاشقہ نے کدی بھی گھبرائے نہیں اپنے دین تو کدی باز نہیں آئے رحمد نراغ سبحان اللہ ادرویخ تنو ایک پاک واقعہ اور سنا ایک کتاب میرے ہتھی چڑھی ہے سبحان اللہ کتاب میرے کول آ جڑی آئی ہے نا اندے چ بادشاہ وقت دی کتاب دا حوالہ دتا گیا ہے انہاں دا نام سی حضور سیدی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ او جنہاں نو کملی والے سرکار نے اس ویلے خواب وچ زیارت کرا کے حکم فرمایا جس وقت یہودیاں نبی پاک سرکار دے جسم انور نو قبر مبارک کی چوکڑن دا ارادہ کر کے تے اوتھے داخل ہون لگے تے پتہ کسے نو ہے کو نہیں سی تے حضور نے انہاں نو خواب وچ زیارت کرائی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے کیا اس طرح ہوندا ہی پیاد تھارے نوں اے شکلاں نہیں حضور نے خواب وچ شکلاں انہاں دی وکھا چھڈی تو اسے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو نپیا سی توجہ نہیں فرمائی انہاں نو نپ کے تے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو پھانسی دتی اے انہاں نے کتاب لکھی ہے الاجتہاد فی فضل الجہاد جہاد دی فضیلت چ فضیلت دے اندر ایک کتاب لکھی ہے الاجتہاد فی فضل الجہاد حاکم وقت نے بادشاہ نے صدقے جاواں ایک کاندے نے یہ دہشت گردی ہے ایک فضیلت تے کتاب لکھی کھڑا ہے تو مر مسلمانوں کے سر پہ انہاں ہاتھ میں اچھے کرنے ہوتے ہیں نا جے رینج دے ضمیر تے ایمان والے ہون انہاں نے لکھیا واقعہ کہ مجاہد اس دور دو آندے نے کہ جنگ دے اوتے مجاہد جا رہے ہیں تے رستے دے اندر وادی آئی تے ساڈے نا مجاہد آندے نے کہ ساڈے دل چ خیال ہویا کئی بیلیاں آکھیا یار شہد کھانا چاہیدا کی کھانا چاہیدا اگر شہد کھانا چاہیدا اساں ایک بندے نو وادی وچ اتاریا وادی وچ مجاہد اتر پیا شہد لین دی خاطر وادی وچ اتارن دی خاطر ادھر جنگ چھڑ گئی اساں ادھر گئے پچھوں کلا ہی رہ گیا کلا رہ گیا ایک سال تو بعد اسا جنگ لڑ کے واپس گئے ایک سال تو بعد پھر اس راہ تھانی گزرے ویکھیا او بندہ جیندا ہے اس وادی دے اندر تے ساڈے سامنے آیا اسا پوچھا سنا کیویں زندہ وے آندا یارو جدوں دے چھڈ کے گئے سو میں پانی دی تھان تے وی شہد پیندا سا میں روٹی دی تھان تے وی شہد استعمال کردا سا اللہ سونے شہد لاری میں نو زندہ رکھا وے مجاہد فرما دے نے ایسا اٹھا ہو دے جس نو شیشے وانگو اللہ نے چٹا بنا چھڈیا سی ان دے پیٹ دے اندر جو ہوندا سی او سانو باہر دسدا سی اللہ سونے زندہ وی رکھا وے نالے جسم دی کیفیت ہی بدل چھوڑیے لیکن مجا لے جے کلیا ہو کے او دین تو ہٹیا ہوئے ماسا گھبرایا ہوئے اپنے دین تو قائم رہے رب دے نال یقین رکھیا سو رب سونے بغیر کنک تو بغیر کسے روٹی پانی تو اپنی شان دے نال زندہ رکھیا ہوئے تو میں شاید اپنی روٹی دی تھان دے استعمال کریے سویرے مر جاں گے نگرم شاید ہوں دیو ہجی مر جاں گے اگر چوکھا کھا بلیو پر صدقے جاواں جنہ سونے دے نال اپنے آپ نو ماریا ہوئے رب کیوں نہ نگرانیاں فرماوے صدقے جاواں میرے مدنی سرکار دا ایک اور عاشق ہویا اللہ دا ولی ہویا جدا نام سی حضرت ابراہیم ادم او خراسان دا جڑا بادشاہ گزریا سی فقیری ملی حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالی عنہ جہاد دے اندر گئے توجہ نال گل سمجھی سبحان اللہ جہاد بحری ہو رہا سی سمندر والا جہاد سی بحری جہاد دے اندر گئے نے حضرت پاک نو پخانے لگے نال والے بیلی فرماونے نے پنجی پخانے آپ نو آئے پنجی وارا ہر وارا پخانے کر کے تے وضو فرما دے سان وضو فرما کے فارے ہونے آخر آپ فرماون لگے او بیلی انج کریا جے مہربانی لایا جے میرا وقت آن لگا پر میرے ہاتھ وچ تیر کمان نہ پا دے تیر کمان نہ پیا ہاتھ دے اندر دشمن والے پاسے دشمن والے پاسے تیر سٹ دیا آپ نے جان دتی ہے فرمایا چلو ہور نہیں جان دی واری اللہ دے دشمن والے پاسے تیر سٹ کے جہاد کر کے جاواں چلو ہور نہیں تیرا بھی سونے دے مجاہداں وچ نام تے لکھیا جاوے گا اے او ابراہیم ادم سرکار نے جنہاں راتی خواب دے اندر ویکھیا سی اللہ دا فرشتہ آئے رب دے محبوباں دے نام لکھے ہوئے نہیں رب دے محبوباں دے نام اس فرشتے نے